Kochani bracia i siostry, zajmijmy miejsca. Mam nadzieję, że wszystkim starczy. Jak nie, to dostawimy jeszcze parę krzesełek. Także jeszcze miejsca jakieś pojedyncze są. Także siadajcie tutaj z przodu. Śmiało, siostrzyczki, nie wstydźcie się. Chodźcie tutaj do przodu, jeszcze są miejsca. Taki nietypowy układ. Zazwyczaj inaczej krzesła stoją. A w zeszłą niedzielę i w tą niedzielę postanowiliśmy w takim układzie się spotkać. Czujcie się swobodnie, żeby sobie później stanąć, jak będziemy śpiewać pieśni, stanąć sobie tak, żeby widzieć tekst pieśni na tutaj na ścianie. I nasze nabożeństwo będzie miało taki, jak widzicie, charakter połączenia agapy z pieśnią, modlitwą, rozważaniem słowa, świadectwami dzisiaj, mam nadzieję też, wieloma. Ci, którzy nie wiedzieli, to się teraz dowiedzą, że puścimy w obieg mikrofon i będziemy prosili was, bracia, siostry, żebyście pokrótce powiedzieli o tym, co przeżyliście, co przeżywacie, za co Bogu dziękujecie. I będziemy też wspólnie dziękować Bogu i mam nadzieję z wdzięcznością, z uwielbieniem wspominać to, co Bóg uczynił, a też rozważać to, co jeszcze przed nami, z czym się może zmagamy, przez co przechodzimy, o co winniśmy się modlić. Także plan jest taki, żebyśmy wszyscy coś powiedzieli. Jeżeli ma to się udać, no to wiadomo, że ilu nas jest tutaj. Musimy szybko zacząć, tak, to jedna rzecz, a dwa, że później jak będziemy mówili, no to musimy się w miarę streszczać, żeby nie przeciągać, bo wtedy nie ma szans, że usłyszymy wszystkich, więc jeśli każdy zajmie minutkę, dwie, to spokojnie zdążymy, jeśli ktoś zajmie 10, 15, to będzie gorzej, ale to później. Na razie poproszę brata Pawła Kościerzyny, żeby z nami tutaj się też podzielił Bożym Słowem, tym, co ma na sercu. Mam nadzieję, że to nas zachęci do dalszej modlitwy i wielbienia Boga. Chciałem się podzielić tak krótko słowem, to co też miałem tak trochę przygotowane już tydzień temu, a tydzień temu nie było czasu, żeby już to zacząć gdzieś. I tydzień temu też na wstępie słyszeliśmy o tym, jak głosimy Chrystusa, czy głosimy więcej Chrystusa, Królestwo Boże, czy nas samych głosimy, żebyśmy byli, jak to się mówi, z przodu, a gdzieś Królestwo Boże gdzieś bardziej w tle. I miałem to słowo właśnie też przygotowane i chciałem się też właśnie z tym podzielić. I będę korzystał z pierwszego, drugiego listu do Koryntian. Oczywiście te listy są skierowane do zborów, gdzie jak wiemy w tym Koryncie był problem, gdzie było mówione jeden jest apolosowy, drugi kefasowy, jeszcze inny pawłowy. I Paweł się do tego odnosi, kiedy ludzie kategoryzowali sobie, kto jest lepszy, jaki lepszy jest mówca. Ale te właśnie listy chciałem przełożyć jeszcze na taki grunt tego, gdzie głosimy na zewnątrz. Takie tło tego też dać. I otwórzmy pierwszy list do Koryntian. To jest drugi rozdział. I od 1 do 16 wersetu. Ja, bracia, gdy do was przyszedłem, nie przybyłem z wniosłością mowy lub mądrości, głosząc wam świadectwo Boga. Postanowiłem bowiem nie znać wśród was niczego innego, jak tylko Jezusa Chrystusa i tu ukrzyżowanego. I byłem u was w słabości, w bojaźni i z wielkim drżeniem. A moja mowa i moje głoszenie nie opierały się na powabnych słowach ludzkiej mądrości, ale na ukazywaniu ducha i mocy, aby wasza wiara nie opierała się na mądrości ludzkiej, ale na mocy Boga. Głosimy jednak mądrość wśród doskonałych, ale nie mądrość tego świata, ani władców tego świata, którzy przemijają. Lecz głosimy mądrość Boga w tajemnicy, zakrytą mądrość, którą przed wiekami Bóg przeznaczył ku naszej chwale, której nie poznał żaden z władców tego świata. Gdyby ją bowiem poznali, nigdy nie ukrzyżowaliby Pana chwały. Ale głosimy, jak jest napisane, czego oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani nie wstąpiło do serca człowieka, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Nam zaś Bóg objawił to przez swojego Ducha. Duch bowiem bada wszystko, nawet głębokości Boga. Bo kto z ludzi wie, co jest w człowieku oprócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo i tego, co jest w Bogu, nikt nie zna, oprócz Ducha Bożego. My zaś nie przyjęliśmy Ducha Świata, lecz Ducha, który jest z Boga, żebyśmy wiedzieli, które rzeczy są nam od Boga darowane. A o tym też mówimy nie w słowach, których naucza ludzka mądrość, lecz których naucza Duch Święty, stosując do duchowych spraw to, co duchowe. Lecz cielesny człowiek nie pojmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, są bowiem dla niego głupstwem i nie może ich poznać, ponieważ rozsądza się je duchowo. Człowiek duchowy zaś rozsądza wszystko, lecz sam przez nikogo nie jest sądzony. Kto bowiem poznał umysł Pana, kto go będzie pouczał? Ale my mamy umysł Chrystusa. Ten fragment jest dosyć obszerny, o kilku rzeczach nawet mówi, tylko takie tło chciałem nam tak przygotować, powiedzieć, to co Paweł też przedstawił w tym liście. I tutaj też widzimy wyraźnie, też na co Paweł wskazywał, że pomimo iż posiadał bardzo wysokie wykształcenie, jako też, bo jest napisane, że u stóp Gamaliela się uczył, faryzeusz z faryzeuszy, obywatel też rzymski, uczony retoryki, oratorstwa, to nie używał tego, aby na ludziach robić, wiecie, takie wrażenie, żeby słuchaczom, jak to się mówi dzisiaj potocznie, opadły szczęki z wrażenia, jaką wiedzę i objawienia posiadał Paweł od samego Chrystusa też. Lecz to wszystko w sobie też stłamsił, aby w prostocie przemowy moc Boża się objawiła w mowie i w czynach. I teraz odwracając to, co na początku też chciałem, tak przedstawiłem, co się tutaj tyczy też zborów, też do dzisiaj, aby uważali, co głoszą w zborze do ludzi wierzących, przekierujmy tą myśl do ludzi niewierzących. Jak to przesłanie może nam pomóc w głoszeniu Słowa Bożego z mocą? Dlaczego? Być może Słowo Boże, które jest głoszone do ludzi na zewnątrz, może być jałowe, bez takiego zapalnika, który powoduje reakcję. Czasem nerwową u słuchaczy, a czasem słuchacze są wstrząśnięci do głębi. Ludzie, kiedy Jezus głosił, kiedy apostołowie głosili Ewangelię, ludzie byli dotknięci do głębi. Jak też spojrzę przez taki pryzmat swojego życia, ile głosiłem, z jakim zapałem i z jaką też determinacją i nadzieją. Czasem widziałem reakcję, a czasem u ludzi nie było żadnej reakcji, albo tak mi się wydawało. Ile się naprodukowałem, nagadałem tym samym ludziom i też nowym ludziom, którym Bóg mi postawił. I wiecie, miałem w sobie taką niepohamowaną, nierozsądną gorliwość i nieraz momenty też zwątpienia. Zadawając sobie pytanie, co jest nie tak w moim głoszeniu? Czy to głosiłem, to co głosiłem poszło w niwecz? Na darmo? Myślę, że nie. Są osoby, które też pamiętam, które wiedzą, że im mówiłem Ewangelię. Czasem fragmentacyjnie, ale pamiętają. Ale tam często, wiecie, brakowało takiego najważniejszego czynnika, tego zapalnika. Krzyża. I kiedy przeczytamy z pierwszego listu do Koryntian w pierwszym rozdziale, jest krótki fragment, 17 werset, Paweł mówi, bo Chrystus nie posłał mnie, abym chrzcił, ale bym głosił Ewangelię i to nie w mądrości słowa, aby nie zniweczyć krzyża Chrystusowego. Ten fragment chciałem bardziej nakreślić na ten krzyż Chrystusowy. Jest napisane, że aby krzyż Chrystusowy nie stracił mocy. Tak jest w przykładzie Biblii Warszawskiej. I o jakiej mocy apostoł Paweł tutaj mówi? Czy jeśli będziemy wypowiadać słowo krzyż, cyklicznie to zadziała jak magiczne hasło i wtedy będzie to ludzi dotykać? Myślę, że absolutnie nie. Chodzi o sedno i też podstawę tej sprawy. Kiedy głosimy Ewangelię, to jedno z najważniejszych rzeczy, którą ludzie muszą usłyszeć, że Jezus Chrystus przyszedł na ten świat, aby zbawić ludzi od śmierci, aby ich uwolnić z grzechu, aby też otworzyć drogę do zbawienia. Ale żeby taka możliwość się dokonała, musiał pójść na krzyż, aby być ukrzyżowanym i przelać swą niewinną krew. Aby każdy, kto uwierzy w Syna Bożego i przyjmie Jego ofiarę w pokorze i z pragnieniem, by był zbawiony i żył wiecznie w chwale Boga. Chodzi o to, aby i w naszych sercach, umysłach było podstawowe świadectwo Boże o Jego Synu, że został ukrzyżowany za grzechy świata i że jest możliwość i obietnica zbawienia, lecz odrzucenie tej obietnicy spowoduje potępienie i zatracenie w piekle. I czy głosimy Chrystusa i tu ukrzyżowanego, jak apostoł Paweł nas uczy, w prostocie mowy? Czy głosimy Ewangelię w mądrości tego świata? Możemy głosić, używając pięknych przykładów ze świata nauki, świata statystyk, aby to nam czymś posłużyło, przebywając wśród ludzi wysoko postawionych, mówiąc ich intelektualnym językiem, aby zrobić na nich wrażenie Ewangelią. Tak, można tak opowiadać Ewangelię w bardzo ciekawy i mądry sposób. Bo czasami jest tak łatwiej, tak po prostu czasem jest też lepiej. Nie wyśmieją nas, nie powiedzą, że jesteśmy zacofani, jak to zrobili, wiecie, Żydzi, którzy szukali znaków, a Grecy mądrości. A mowa o krzyżu jest dla nich głupstwem wtedy i teraz. Są zbory na świecie, gdzie się łączy naukę o świecie i kosmosie, chemii, fizyce wraz też z matematyką, łącząc to z Biblią. I to wszystko jest w porządku pod warunkiem, że krzyż, mowa o krzyżu jest na pierwszym planie, a nie jej w jej dalekim takim tle z tyłu. Ale możemy mówić, no przecież wiadomo, o co chodzi, kiedy coś mówimy, o kogo chodzi. I pytanie brzmi, czy na pewno. I przeczytaliśmy właśnie w tym pierwszym rozdziale, 17 wersecie pierwszego listu do Koryntian, że co mówił Paweł, że bo Chrystus nie posłał mnie, abym chrzcił, ale abym głosił Ewangelię i to nie w mądrości słowa, abym nie zniweczyć krzyża Chrystusa. Wiecie, i tam ja tak sprawdziłem to tak sobie z greki też, jaki jest tego odnośnik, tego krzyża Chrystusowego, żeby nie zniweczyć. I tam jest napisane, takie słowa są użyte w taki sposób, takie jest przesłanie, aby nie zostałby uczynionym pustym, pozbawiłbym znaczenia krzyża pomazańca, aby krzyż miał znaczenie, moc Bożego świadectwa. I tak właśnie powinniśmy go zwiastować. Oczywiście nie chcę, żebyście mnie źle zrozumieli lub opacznie. Kiedy głosimy, jest nam taka, wiecie, dana przestrzeń do tego, żeby mówić o Ewangelii, to czasem rozmawiamy o różnych rzeczach, bo nie zawsze jest tak, że jak ktoś mówi z marszu, możemy w ten sposób powiedzieć. Wiecie, możemy zaczynać od muzyki, nauki, śmierci, życiu, o kosmosie czasem. Takie różne przykłady, jakichś filozofiach życia nawet. I zahaczamy do tematu właśnie Ewangelii. I nie zawsze może się udać to coś nam powiedzieć też o tym krzyżu, ale to powinno być podstawą, by mówić, po co Jezus przyszedł na krzyż do ludzi niewierzących. Jakie jest piękno i wolność w krzyżu, to nie może być w tle naszych serc, kiedy mamy możliwość podzielić się z Ewangelią Jezusa Chrystusa. I spójrzmy, jaka właśnie jest prostota w Ewangelii Chrystusa. I w drugim liście do Koryntian, kiedy przeczytamy w 11 rozdziale, drugi list do Koryntian, 11 rozdział, od 1 do 3 wersetu, Paweł tutaj mówi, apostoł, O, gdybyście mogli trochę znieść moje głupstwo, doprawdy znosicie mnie. Jestem bowiem zazdrosny o was Bożą zazdrością. Zaślubiłem was bowiem jednemu mężowi, aby przedstawić was Chrystusowi jako czystą dziewicę. Lecz boję się, by czasem, tak jak wąż swoją przebiegłością oszukał Ewę, tak też wasze umysły nie zostały skażone i nie odstąpiły od prostoty, która jest w Chrystusie. Taką też mamy prostotę w Chrystusie, że to nie jest takie skomplikowane. Jeżeli taką podstawę weźmiemy, że kim Chrystus dla nas jest, co w Nim mamy. I chciałem użyć ten trzeci werset właśnie o tym prostocie, która jest w Chrystusie też, kiedy też głosimy Słowo Boże. Kiedy jest właśnie ta prostota w Chrystusie, że nie musimy, jak to się mówi, robić takich wygibasów. I wiemy, że w Chrystusie nie ma martwej religii, nie ma podziałów na narodowości czy koloru skóry, czy wyznania etniczne, zacnych, biednych lub z prostego usposobienia. Nie ma podziału na ważniejszych, mniej ważniejszych, których kocha bardziej Bóg lub mniej lub bardziej. Wiemy, że Bóg miłuje wszystkich równo w Chrystusie Jezusie. Nie ma podziałów na stopnie wiedzy i mądrości. To jest po prostu prostota w zrozumieniu Chrystusa. I tak samo jest w głoszeniu Ewangelii, kiedy głosimy krzyż którego, i tego, który został ukrzyżowany, to znaczy Chrystusa Jezusa. Nie musimy się produkować, ja to czasem mówię, takich wypocin, mówić w mądrości, przekonywać do Ewangelii na obkrętkę, tylko mówić po prostu o krzyżu, a Duch Święty, świadectwo Boże o krzyżu, zrobi swoje, to co uważa. A my mamy tylko głosić właśnie krzyż, co Pan uczynił dla świata. I możemy czytać setki ewangelicznych książek o Królestwie Bożym lub jak głosić skutecznie Ewangelię. Dzisiaj są takie specjalne nawet kursy na to, jak w 2 lub 3 minuty powiedzieć to, co jest najważniejsze z Ewangelii, albo w 60 sekund w autobusie. A potem się dzielić z tymi wskazówkami z różnymi ludźmi. Lecz jeśli z przodu na piedestale nie będzie właśnie stał krzyż, na którym przelała się krew Chrystusa, to obawiam się, że będą to słowa bez pokrycia, bez właśnie tej mocy Bożej. I wiecie, ostatnio, kiedy tam jakiś czas temu pracowałem na jednego zlecenia takich prac wykończeniowych, bo tym się zajmuję, bo czasami mam możliwość też z ludźmi porozmawiać o Ewangelii, bo jestem w różnych miejscach, w różnym czasie, to rozmawiałem z 2 osobami i jak to zawsze bywa, gdy zaczyna się mówić o Ewangelii, to pierwsze zawsze takie pytania pływają, a czy ty jesteś świadek Jehowy? I pytają się takie, wiecie, różnice, jakie są między kościele na przykład katolickim, a tam, gdzie ja chodzę. Albo z jakiego ty jesteś kościoła? A czy ten kościół was jest duży? Jakie tam są obrządki? Jak wy podchodzicie do wieczerzy? I kiedy tak rozmawiałem, sobie myślałem, że to nie jest tędy droga, to nie jest właśnie właściwe. Ja dużo czasu tracę, kiedy ja takie rzeczy tłumaczę. I tak naprawdę do sedna sprawy nie dochodzę. I wielokrotnie też to robiłem. Przez jakąś naukę próbowałem tłumaczyć o Ewangelii, jak Bóg stworzył świat. I wiecie, po latach gdzieś tam się, że tak powiem, troszkę wypstrykałem i się zmęczyłem i powiedziałem, nie, to nie tędy droga. I to, co doszedło do mnie, to nie teraz, już dłuższy czas temu, że ja nie głoszę to, co mam głosić. Czyli krzyż gdzieś był w tle, z tyłu zawsze. Gdzieś tam się powiedziało, ale to nie było z przodu. Właśnie te takie różne różnice, tłumaczenie. I po prostu przerzuciłem to do przodu i powiedziałem, że to nie jest najważniejsze w życiu, jakie są też te różnice, ale chcę powiedzieć o tym, co Bóg dla mnie zrobił, co Chrystus dla mnie zrobił, o kim mogę świadczyć i taką prostą rzecz. Po co Jezus przyszedł na ten świat? Kim Jezus jest? Po co Jezus przyszedł na ten świat? Co z tego mamy? Jaki jest z tego zysk? I powiedziałem, że dla każdego, którym szczery sercem pragnie, krzyż otwiera drogę do zbawienia. Takie proste 3-4 rzeczy powiedziałem i Czasem ludzie po prostu odpowiadają, że nigdy w ten sposób na to tak nie spojrzeli, że można inaczej po prostu się zastanowić, po co Jezus przyszedł, dlaczego to wszystko zrobił, co z tego mamy, co z tego coś zdobędziemy, co będziemy mieć, czy ja się gdzieś w tym mieszczę. I wiecie, kilka zdań o krzyżu było bardziej treściwe niż próba przekonania do tych, co ja wiem, w swej wiedzy i takiej mądrości. I okazało się, że te rzeczy, które przedtem głosiłem, po prostu może nie poszły w niwecz, ale stwierdziłem, że to nie jest najważniejsze. Nie chcę mówić o tym, co ja mam jakąś mądrość, czy coś tak jak ja to uważałem, co nabyłem przez te lata, ale chcę właśnie głosić Chrystusa i gdzieś z przodu ten krzyż ma być, a nie gdzieś w tle, aby to Bóg przekonywał tych ludzi, a nie jakaś moja jakaś mowa, czy tak jakkolwiek bym się starał najlepiej to mówić, czy jak czytaliśmy w pierwszym liście do Koryntian, gdzie Koryntianie mieli ten problem, bo bardzo się tym kierowali, jak to ładnie mówił, kwieciście, jakiej retoryki używał, że to najbardziej do ludzi przemawiało. To nie przemawiało, bo to tylko było po powierzchni umysłu. Że to Paweł właśnie starał się mówić w prosty sposób o tej podstawie, aby tą swoją mądrość do tyłu schować, a z przodu, żeby był właśnie krzyż. W prostej mowie i żeby nie było mówione, że to jego mądrość mnie przekonała, a to po prostu prostota krzyża. I tak pokrótce chciałem się z wami tym podzielić, kiedy też głosimy Chrystusa, kiedy mamy tą też możliwość. Ja wiem, że tak też robimy, ale takie przypomnienie też, żebyśmy nie zapominali o tym, że właśnie Bóg do takich świadectw się też przyznaje, bo to jest Boże świadectwo, kiedy Jezus Chrystus przyszedł na ten świat, aby ludzi zbawić, oddał swoje życie, zmarł i zmartwychwstał. To jest Boże świadectwo, tak też jak my mamy swoje świadectwo, jak ludziom głosimy Ewangelię i mówimy, że Bóg zmienił moje życie i mamy ten tak swój dowód osobisty, taki Boży, tak samo Bóg ma swoje świadectwo swoim Synu. I żeby też o tym nie zapominać, kiedy też głosimy swoje świadectwo nawrócenia, co Bóg w naszym życiu zrobił w mniej bardziej spektakularny sposób, aby dalej to tam już nie schodziło w inną stronę, ale potem dalej, żeby iść za tym dalej i mówić o świadectwie Bożym, co Chrystus dla nas zrobił na krzyżu, że to jest najważniejsze, że niech to Bóg przekonuje, a nie my. Bo czasami, jak to się mówi, kiedy człowiek się nawraca, to na początku to jest taki gorliwy, często do niego dużo rzeczy nie dochodzi i po prostu w tym swoim chceniu, tej swojej takiej świadomości chce jak najwięcej informacji ludziom przekazać, aby też ich jakoś dopomóc, żeby ich zbawić, żeby im dać ten kierunek. Ale to zazwyczaj w różny sposób się odbywało i nie zawsze to miało to przełożenie na tych ludzi. A po latach się dochodzi do sedna, że to wszystko jest tak naprawdę mniej istotne. Najważniejsze, żeby głosić to sedno sprawy. Dzisiaj ludzie na świecie raz na rok, jak wiemy, mają swego świetnego Mikołaja. My każdego dnia mamy świętego Jezusa Chrystusa, do którego możemy przyjść i oddać swoje życie, swoje problemy, swoje troski. I tak samo w takich prostych sprawach wierzę, że kiedy się modlimy, prosimy Boga o to, żeby postawił nam ludzi na drodze, którym możemy głosić Ewangelię, aby nas to wyposażył. I wierzę, że Bóg dużo rzeczy realizuje już gdzieś, jak to się mówi, aranżuje te sytuacje, że możemy się dzielić, jeżeli to w sercu mamy. I zawsze gdzieś wskazuje nam to słowo, żeby w tej prostocie mówić do ludzi, żeby to do ich przekonywało, a nie nasza mądrość. I w tym prostym przełożeniu o krzyżu Chrystusa chciałem wam się właśnie podzielić i tak z nas z tym zostawić dla naszego przemyślenia. Amen. Każdego razu, kiedy się tutaj spotykamy, wspominamy śmierć naszego Pana i zawsze powtarzając coś wielokrotnie, rodzi się takie niebezpieczeństwo, by to, na co tak bardzo chcemy zwrócić uwagę i co pragniemy, żeby było żywe przed nami, niestety jest takie niebezpieczeństwo, jest takie zagrożenie, że niestety czasami gdzieś w naszej ludzkiej słabości, te rzeczy nam mogą spowszednieć. One nie powinny spowszednieć i absolutnie powtarzamy to i dokładamy wszelkich starań, żeby tak nie było, żeby ta cenna ofiara Pana Jezusa Chrystusa złożona na Golgocie, żeby ta Boża miłość objawiona w darowaniu swojego Syna za nas grzeszników, żeby to żyło w nas. I myślę, że znowu niebezpieczeństwem jest wracanie do tego nawet raz w tygodniu. Nie dlatego, że to jest za często, wręcz przeciwnie. Myślę, że człowiek świadomy i oświecony przez Boga, przez Ducha Świętego, co do dzieła krzyża, każdego jednego dnia tak naprawdę świętuje to życie, które płynie dla nas z tej ofiary. I chyba w życiu prawdziwego chrześcijanina nie ma dnia, w którym nie byłby wdzięczny za to, co Jezus uczynił na krzyżu Golgoty. Więc z jednej strony ta częstotliwość może być zagrożeniem, ale to raczej wynika z naszej cielesności, z naszego takiego właśnie ludzkiego ekscytowania się tym, co nowe, tym, co niezwykłe, rzadkie, co jest niespotykane. I to jest cielesne, to jest takie naturalne nasze ludzkie, że wiecie, powietrze, którym oddychamy codziennie. Spróbujmy nie oddychać przez minutę, przez pięć, nie przeżyjemy. A jakże cenne jest to powietrze. Każdy dech bierzemy nie zastanawiając się, nie myśląc o tym nawet. Nie? A to życie, to bez tego nie ma życia. Zabrano by nam powietrze na pięć minut, wszyscy leżymy tu trupem. Więc to nie to, że teraz raz na jakiś czas odetchniemy i wow, to powietrze to jest super. Nie? My ciągle nim oddychamy i dzięki temu żyjemy. I jacy wdzięczni powinniśmy być, że mamy czyste powietrze do oddychania. Może nie takie super czyste, ale nadal takie czyste, że żyjemy, jeszcze funkcjonujemy, tak? Więc tak samo tutaj myślę, że zrozumienie istoty i ciągle sobie modlitwa też, Panie, uświadamiaj mi, nie pozwól, żeby moje serce oziębło, nie pozwól, żeby właśnie krzyż zszedł w moim życiu na drugi, trzeci plan. On w nas musi być na pierwszym planie. I kiedy w nas ta wdzięczność, to uwielbienie, to ten zachwyt, ta miłość do Boga w odpowiedzi na Jego miłość, wierzę, że też wtedy to naturalnie pojawia się w naszym świadectwie, w naszych rozmowach. Jeśli krzyż schodzi na któryś tam plan w naszym życiu, obawiam się, że też w tych naszych rozmowach tak będzie. Więc tu jest, myślę, nasza pierwsza potrzeba, byśmy my nie utracili zachwytu, wdzięczności, uwielbienia dla tego, co Bóg dla nas uczynił. Tak jak Paweł pisał do Koryntian, żeby ten Chrystus był wymalowany w waszych sercach. Wyraźnie, wyraźnie wymalowany w waszych sercach. I o to się módlmy, kochani. I do każdego dnia dziękujmy Bogu. Każdego dnia przychodźmy z wdzięcznością. W tych pieśniach, w modlitwach, w rozważaniu Jego słowa patrzmy na Tego, który nas umiłował i wydał samego siebie za nas. Powstańmy do modlitwy. Kochany nasz Panie, jesteśmy jako ludzie skłonni do zatracania tych właśnie właściwych priorytetów w naszym życiu. Te rzeczy, które powinny być na drugim, trzecim miejscu, czasami stawiamy na pierwszym miejscu, a to, co najważniejsze, to, co pierwsze, gdzieś schodzi na drugi plan, właśnie czasami przez to, że nam coś spowszedniało, że tak się przyzwyczailiśmy, że już nas to nie ekscytuje, nas to jakoś nie porusza jako nowość. chociaż jest to tak ważne, chociaż jest to tak niezbędne nam, potrzebne do życia. Dziękujemy za to, że na różne sposoby przypominasz nam o tym, co ważne. Panie, dziękujemy za Twoje słowo, które nieustannie na różne sposoby mówi nam o tym, kim Ty jesteś, co Ty uczyniłeś, gdzie leży nasze zbawienie. I modlimy się, byśmy nie stali się ociężali w słuchaniu i rozumieniu, ale żeby Twój Święty Duch pracował w każdym z naszych serc, ożywiając dla nas te cudowne prawdy, te wielkie rzeczy, o których słyszymy i właśnie czasami w ogóle nie reagujemy, w ogóle nie porusza to naszych serc, dlatego że to już tyle razy słyszeliśmy, że przywykliśmy, że gdzieś niestety nam to spowszedniało. Panie, wybacz nam. Wybacz nam, że dopuściliśmy do takiego stanu w naszym życiu, że miłość Twoja, przelana krew Chrystusa, Jego cierpienie, Jego męka, Jego śmierć nie są obiektem naszej wdzięczności, naszego szczerego uwielbienia. Jeśli tak jest, w jakimkolwiek sercu na tym miejscu, Panie, ożyw nas dzisiaj, dotknij, uzdrów nas. Pociągnij nas ku Tobie, na nowo otwórz nasze oczy na Twoją miłość, na Twoje dzieło zbawienia, na krzyż, abyśmy kochali Ciebie, abyśmy święcili naszego Pana w naszych sercach i abyśmy też nie wstydzili się tej Ewangelii o krzyżu, nie wstydzili się naszego Pana, ale chlubili się. Chlubili się krzyżem naszego Pana Jezusa Chrystusa, tak jak to święci apostołowie. Daj, żeby to było prawdziwe w naszych sercach, żeby to nie było przymuszone, żeby to nie było wyuczone, żeby to nie było właśnie jakieś takie religijne, puste, ale modlimy się, by to było prawdziwie żywe w naszych sercach, w naszym życiu, w naszym uwielbieniu Ciebie. Prosimy, byś i teraz dopomógł nam zwrócić nasze serca ku Tobie, gdy będziemy śpiewali pieśni, modlili się, czytali Twe słowo dalej, dzielili się świadectwami. Daj, Panie, byśmy patrzyli na Ciebie i podziwiali Ciebie i Twoje dzieło w naszym życiu. I w całym tym świecie, który pomimo jego upadłości i grzeszności umiłowałeś i przyszedłeś do nas, aby dać nam życie. Chwała Tobie, Panie. Przyjmij uwielbienie, przyjmij dziękczynienie, przyjmij naszą miłość. Amen. Zachęcam, kochani, do modlitwy, do śpiewu z serca dla naszego Pana i otwarcia uszu na głos Jego Ducha, bo w tym wszystkim, co tutaj robimy, to mam nadzieję, że rozumiemy to, że w tym wszystkim Pan może do nas przemawiać. I przemawia, obyśmy tylko mieli uszy do słuchania, aby i dzisiaj Jego głos usłyszeć, bo On ciągle mówi. On nie jest niemym Bogiem, ale jest Bogiem, który przemawia do swojego Kościoła, przemawia do tych, którzy tylko chcą Go słuchać. Słuchajmy Jego głosu, wsłuchujmy się w Jego głos i reagujmy dziękczynieniem, uwielbieniem, modlitwą. Zachęcam, kochani. Tak, może dziękuję Ci za to, że musimy się tutaj zebrać. Wierzymy, tak jak modliliśmy się przed społecznością, czy to po domu, czy w ciemnicy, będziesz nas błogosławił, Boże, będziesz nas ze swoją obecnością. Tam potrzebujemy Boże tego słowa, które mądrości, potrzebujemy tego pokoju i wierzymy, że właśnie ten czas będzie w Panu służył. Amen. Panie, jest moim prosterem. Sprawia, że kładę się na zielonych pasowiskach. Prowadzi mnie na spokojne wody. Mościnę moją duszę. Prowadzi mnie ścieżkami sprawiedliwości. Ze względu na swoje imię. Chodził nawet chodził do linii czyni śmierci. Tła się nie ulęknie. Posyli słyszę. Twoja laska mi pocieszają. Zastawiasz przede mną stół wobec mnie prowadzi. Na maszkach głowę olejkę. Mój język przewodzi. dobroć, miłosierdzie, święte myślałami, to wszystko z innego życia. Wiem, że mnie się do czego Pana przez długi czas. Amen. Dziękuję Ci, Ojcze, że mogą Cię z nami być dorosłe lata. Mogą dzielić z nami społeczność. Panie, no tak modlimy się o Twoje pocieszenie. Tak, Panie. W postaci mamy. Prosimy Boże, abyś i całą rodzinę też pociągał do Ciebie, żebyś tak, też użył, bo i tak oby ich serca zwracać do Ciebie, by szukali Twojego ratunku. Panie, byś przeprowadził też przez te wszystkie przygotowane sprawy, które wymagały ich uwagi i zajmowania w Twoje ręce. I też wołamy do Ciebie, że nasze niezbawione rodziny, tak wiesz, Panie, że nie ma dla nas ważniejszej rzeczy, większej sprawy, tej nadziei, aniżeli to, by nasi ludzcy mogli jeszcze właśnie zrozumieć tą mowę krzyżu, by nie była na nich taką średnią, daleką, ale by zobaczyli ten swój ratunek, Twoje zbawienie, prosimy Panie, Twoje zmiłowanie, Twoje oświecenie i serce, Twoje pociągnięcie. Pomóż nam być Panie wdzięcznymi w każdym dniu życia, który nam dasz. Tutaj na ziemi zachować tą wrażliwość na wielką, radosną rodzinę, która dotarła do serca każdego tego dziecka. Pomóż Panie, aby ona jest potrzebna, aby poprzedniej, aby przez Twojego Ducha była ożywiona, była na nowo rozsądzona, nasza miłość, wdzięczność się dla nich. Amen. Ja

ponieważ większy jest ten, który jest w was, od tego, który jest na świecie. Oni są ze świata, dlatego mówią od świata, a świat ich słucha. Jesteśmy z Boga, a ten, kto zna Boga, słucha nas. Kto nie słucha, to nie jest z Boga, nas nie słucha. W ten sposób poznajemy ducha prawdy i ducha fałszu. Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga. A każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował. I posłał Syna swego jako ofiarę przygotowaną za nasze grzechy. Umiłowany. Jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my mieliśmy się wzajemnie miłować. Nikt nigdy Boga nie oglądał. Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość ku Niemu jest w nas doskonała. Poznajemy, że my trwamy w Nim, a On w nas, bo udzielił nam ze swego Ducha. My także widzieliśmy i świadczymy, że Ojciec zesłał Syna jako Zbawiciela świata. Jeśli ktoś wyznaje, że Jezus jest Synem Bożym, to Bóg trwa w Nim, a On w Bogu. Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością, to trwa w miłości, trwa w Bogu. A Bóg trwa w Nim. Przez to miłość osiąga w nas kres doskonałości, iż będziemy mieli pełną ufność w dzień sądu, ponieważ tak jak On jest i my jesteśmy na tym świecie. Miłość nie ma lęku, lecz doskonała miłość usuwa lęk, ponieważ lęk kojarzy się z karą, ten zaś, kto się lęka, nie wydoskonalił się w miłości. My miłujemy Boga, ponieważ Bóg ma sam pierwszy nas umiłował. Jeśli by kto mówił, miłuję Boga, a brata swego nienawidził, to co mu jest, albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widził, nie może miłować Boga, którego widzi. Jeśli też mamy od niego przykazanie, aby ten, kto miłuje Boga, miłował też i brata swego. Święty Panie Jezu, dzięki Ci składam za to, że przez ten krzyż właśnie, Panie, pokazałeś mi swoją miłość. I tą miłością, Panie, kupiłeś mnie swoją drogocenną krwią. Dziękuję Ci, Panie, za ten krzyż. Za ten krzyż, na którym okazałeś swoją wielką miłość ku nam. I to Ty, Panie, nas pierwszy umiłowałeś. Dlatego my Cię umiłujemy, bo Ty pierwszy nas umiłowałeś. Dziękuję Ci, Panie, że tak wiele ludzi przychodzi do Ciebie, odwraca się od jakiejś religii, od organizacji, które mówią, że są religią prawdziwą, a jednak odwracają się od tego, który jest prawdziwy. Od Ciebie, Panie Jezu. Bo Ty, Panie, jesteś drogą, prawdą i życiem. Dzięki Tobie mamy życie. Dzięki Ci, Panie Jezu, żeś mi to pokazał, tą prawdę, że to Ty jesteś prawdą i życiem. Nie ma innej drogi. Ty, Panie Jezu, powiedziałeś, to przeze mnie będzie zbawienie zostanie. Ja dziękuję Ci, Panie Jezu, żeś mnie nie zostawił sierotą, lecz umiłowałeś mnie, Panie. Widzę, że zostawiasz przede mną stół, by ten duchowy, ten cielesny. Dzięki Ci, Panie Jezu, za to wszystko. Amen. Amen. Wydawało się, że już koniec nastał w moim życiu. Ciężar jeden za drugim piętrzył się zbyt szybko. Chowałam się wtedy i płakałam w odbyciu, bo nikt nie przejmował się mną zbytnio. Jednak kiedy zło przekroczyło granicę, dusza ma osłabła. Nadmiernie i umarła. W takich chwilach na nikogo nie liczę. U Boga zaś nadzieja nie zgasła. Podał on rękę jak zawsze w swej chwale, umocnił najsłabszą część ciała, stopniowo cudłością i wytrwale przekonał, bym żyć zechciała. Posłał swych cennych poddanych, by wsparcia prędko udzielili, by pomogli zagoić me rany, by szczęściem się podzielili. No cóż, Boże, mój Panie, nie dasz mi odejść samotnie. Masz pewnie coś dla mnie w planie. Mam umrzeć dla Ciebie godnie. Amen. Amen. Nieprawość się go odpokutowała, bo odebrało z ręki Jakob Karę dwunastu za wszystkie swe grzechy. Głos się rozlega. Drogę dla Jachwę przygotujcie na pustyni. Równajcie na pustkowie do śmiech naszemu Bogu. Niech się podniosą wszystkie doliny, a wszystkie góry i wzgórza obniżą. Równiną niechaj się staną urwiska, a stronę zbocza niziemną gładką. Wtedy się chwała Jachwę objawi. Razem ją wszystkie ciało zobaczy, bo usta Jachwę to powiedziały. Święty Panie, Ty powiedziałeś, oto przygotuję drogę przed Tobą. Ty, Panie, przyszłeś do swojej własności, a Twoja własność Cię nie poznała. Lecz tym wszystkim, którzy Cię przyjęli, dałeś prawo stać się dziećmi Bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Twoje. Panie Jezu, dziękuję Ci, żeś dał mi to prawo, że mogę stać się dzieckiem Bożym dzięki Tobie, Panie Jezu. Bo przyjąłem i uwierzyłem, że jesteś Zbawicielem świata, Panie Jezu. Dzięki Boga, że nie ma innej drogi, bo Ty jesteś drogą. Jesteś bramą. Jesteś zbawieniem. Panie, dziękuję Ci, żeś mnie wybrał z organizacji, która miła się prawdziwą, a odwracała uwagę od Ciebie, od tego, który jest prawdziwy, od tego, który jest drogą, który jest życiem. Panie Jezu, dziękuję Ci za to. Dzięki Ci, Panie Jezu, za tą wielką łaskę, którąś mi obdarzył i wszystkich tych, których pociągnąłeś ku sobie, żeś powiedział, wyjdźcie mój ludu, wyjdźcie z niej, wyjdźcie z tego pawilonu i przyjdźcie do mnie, wszyscy utrudzeni, a ja wam dam odpocznienie, tak Panie Jezu. Twoje słowo jest prawdą. Dzięki Ci, Panie, żeś nam zostawił Twoje słowo, żeś nam dał swego ducha, że przez tego ducha, Panie, pokazujesz nam Twoje słowo, że przez tego ducha, Panie, nas uczysz, że Twój duch nas prowadzi, że możemy być, Panie, Twoimi uczniami. Prosimy Cię, Panie, abyś otwierał serca, oczy i uszy tych, którzy jeszcze Ciebie, Panie Jezu, nie znają, którzy znają jakąś religię, ale do Ciebie, Panie Jezu, przyjść nie chcą. Panie, prosimy za nimi. Otwórz ich oczy, otwórz ich serca, aby zrozumieli, że to Ty jesteś tam ukryty. Kiedyś czytając księgę psalmów, Ty, Panie, powiedziałeś, szukaj mnie jak skarbów. Wtedy złożasz mnie. Ale do tego musimy chcieć. Musimy chcieć Ciebie szukać, Panie Jezu, całym sercem. Ty musi być cenny jak ta perła, którą leży w ziemi zabudowana. Tak, Panie Jezu, dziękuję Ci za to. Amen. Panie Boże, stworzyłeś świat. Do podziwiania zabraknie nam lat. Gdy spojrzysz w górę, piękne chmury, obok biały, niebieski, szarobury. Spojrzysz prosto wzdłuż przed siebie, widzisz ludzi z twarzą w niebie. Lecz na prawo i na lewo widać kwiaty i to drzewa. Gdzie nie spojrzysz, wszędzie cuda. W parku też wiewiórka ruda, żaba też pod tym kamieniem patrzy również ze zdziwieniem. Wróbel, gołąb czy też kos, róża, lilia i sam brzos. Wszystko kolor ma i dzięki. Boże za to ślemy dzięki. Amen. W zeszłym tygodniu mieliśmy też tak stoły rozstawione, jeszcze tutaj była taka litera T, U właściwie, tu było jeszcze połączone, ale było nas 30 osób w zeszłym tygodniu i dużo miejsc było pustych. Dzisiaj, chwała Bogu, wszystkie miejsca zajęte, nie wszyscy nawet się zmieszczą przy tych stołach, ale myślę, że nam nie przeszkodzi skorzystaniu z tego wszystkiego, co jest na tych stołach. Więc ci, którzy już nie mają miejsc przy stołach, po prostu będziemy sobie podchodzili, tutaj talerzy doniesiemy i tak dalej. Natomiast to za jakiś czas dopiero, także jeszcze się musimy wstrzymać chwilę. Wykorzystajmy tą jeszcze część przed jedzeniem na podzielenie się tym, co Pan Bóg czyni, uczynił w naszym życiu w tym minionym roku. Ewentualnie z czym jeszcze się zmagamy, gdzie potrzebujemy Jego łaski, pomocy, modlitwy. Także tak jak mówię, spróbujmy to w miarę krótko powiedzieć, żeby jak najwięcej osób mogło się podzielić z nami. I zrobimy to w ten sposób, że puścimy po obu stronach mikrofony, więc raz z jednej strony, raz z drugiej. I zobaczymy, jak nam to będzie szło. Myślę, że nie dłużej jak pół godziny. Zrobimy tą przerwę, coś przekąsimy, a później wrócimy do dalszej części, w zależności od tego, jak właśnie, ile czasu nam zostanie. Spróbujmy. No, nigdy tego nie robiliśmy, więc jest to coś nowego dla nas wszystkich, dlatego zobaczymy, jak to wyjdzie. Zachęcam, żeby podzielić się z serca tym, co dzieje się w naszym życiu, co przeżywamy z Bogiem. Ja to się cieszę i dziękuję Panu Bogu za to, że każdego dnia możemy z Nim wzrastać i ja to czuję właśnie, bo no jak wiecie, że w sumie to od niedawna jestem dzieckiem Bożym i to chyba normalne jest, że jakby na początku to tak procentowo jakby to przedstawić, no to dzień do dnia, jak się jest nowonarodzonym, to jest jednego dnia jeden dzień, a drugi dzień, no to jest dwa razy człowiek jest starszy w Chrystusie. I to jest jakby dla mnie taki, no tak to po ludzku mówiąc, taki ogromny postęp, który teraz się dokonuje. I to, jak wcześniej tego nie rozumiałem, to patrzę na to teraz, że to serce się tak buduje właśnie w Nim codziennie. No oczywiście, jak się woła o to i trwa. No i to taka też jest jakby nadzieja dla mnie na ten przyszły rok, że jeszcze bardziej Go będę mógł poznać i jeszcze więcej. I chwała Mu za to. Amen. A ja chciałam powiedzieć takie... sytuację, że kiedy odeszłam ze swojego zboru, którym byłam w Białej Podlasce, to już minęło z 8 lat, to tylko słuchałam w internecie, słuchałam tu kazań Pawła i takich jeszcze Zakaponena, innych tych kazań, ale nie myślałam nigdy, że się znajdę w Wejherowie. W takiej społeczności, że Bóg w tym roku postawił mnie tutaj na tych terenach w Gdyni, że spotkałam Pana, który jeszcze nie jest wierzącym człowiekiem, ale modlę się, aby Bóg dotykał jego serca, ale wiem, że to jest droga, którą Bóg mi wybrał, bo przechodzę różne cierpienia, prześladowania, głosząc Ewangelię. Dlatego Bogu dziękuję za to, że daje mi siłę do tego wszystkiego i chwała Mu za to, że jestem zawsze w Jego rękach i On jest dla mnie jedynym ratunkiem. Chwała Panie. To ja mogę powiedzieć, że dziękować Panu za to, że co się nie dzieje w naszym życiu, to On jest naszą opoką i naszym pokojem i dziękuję Panu za to, a też dziękuję bratu właśnie za przypomnienie jednocześnie takiej tej prostoty w tym krzyżu i tej wielkości, bo też jakiś czas temu właśnie gdzieś tam Pan Bóg skierował mój wzrok właśnie na ten krzyż, że ten ogrom miłości i Jego sprawiedliwości, która się w tym objawiła. Także jest to właśnie te centrum, na które musimy patrzeć i z którym właśnie musimy przychodzić do innych. Także dziękuję Panu, że właśnie i dzisiaj było to poruszone. Ja przede wszystkim chciałbym podziękować Panu Bogu za tą społeczność, za braci i siostry, za to miejsce, gdzie mogę uczyć się i wzrastać. Ten rok był taki, powiedzmy, gdy toń spokojna, taki spokojna toń. Pod koniec roku przyszło trochę fal, ale dzięki Bogu Duch Święty pokazał mi takie słowo, kiedy ta spokojna toń bez fal, i czułem się, że tak jest dobrze, ale Duch Święty pokazał mi słowo z objawienia. Do anioła zgromadzenia w Efezie napisz. Oto co mówi ten, który w swojej prawicy trzyma 7 gwiazd, który przechadza się pośród 7 złotych świeczników. Wiem o Twoich czynach, o trudzie i o Twojej wytrwałości i o tym, że nie możesz znieść złych i że poddałeś próbie tych, którzy się podają za apostołów, a nimi nie są, i odkryłeś, że są kłamcami i że masz też wytrwałość i zniosłeś przeciwności dla mojego imienia i nie uległeś zmęczeniu. I teraz to jest to. Lecz mam przeciwko Tobie to, że porzuciłeś swoją pierwszą miłość. Pamiętaj więc, skąd spadłeś. Opamiętaj się. I podejmuj czyny pierwsze, bo jeśli nie, przyjdę do Ciebie i ruszę Twój świecznik z jego miejsca, jeśli się nie opamiętasz. Ale to masz, że brzydzisz się postępkami Nikolaitów, którymi ja się brzydzę. Kto ma uszy, niech wysłucha, co Duch ogłasza zgromadzeniu. Temu, który zwycięży, jemu pozwolę spożyć drzewa życia, które jest w raju Boga. To wszystko. Ja chciałem wszystkich przywitać, bo tu jesteśmy z żoną nowi na tym terenie. Mam na imię Marek, to moja żona Bożenka. Przez wiele lat w Polsce się zmieniali miejsca zamieszkania. Pierwszy mieszkałem w Wrocławiu, w Głogowie. W mieście Głogowie żeśmy dali żoną swoje życie Chrystusowi około 30 lat temu. W jakimś tam czasie pracowaliśmy obydwoje na kolei. W jakimś tam czasie jakieś tam były zawirowania w mojej pracy i w 2006 rokuśmy wyjechali do Anglii. Byliśmy tam 17 lat. Około 2 miesięcy temu się powrócili. Dlaczego jesteśmy tutaj? Bo kilka lat temu, tam gdzie mieszkałem, w Newcastle, odwiedził nasz zbór, mieli jakąś tam grupę, brat Paweł. I tak się zachęciłem, bo szukałem takiego kościoła, który naprawdę się trzyma nauki Bożej, bez tych wszystkich zwiedzeń, jak są w kościołach. I wierzę, że to jest nasze miejsce z naszą żoną. Jesteśmy tu do końca naszych dni, być w tej społeczności, trwać. I z wami jest społeczność. Amen. No, chciałbym pokrótce powiedzieć to, co się wydarzyło w październiku w tym roku. No to już większość osób wie o tym, że okoliczności życia właśnie zmusiły mnie też do tego, że musiałem się tutaj przeprowadzić, czyli do zboru Znaczy, no nie chcę o nikim właśnie tam nic źle mówić, dlatego chciałbym po prostu też powiedzieć o tym właśnie, że też szukałem przyczyny, nie? Szukałem tego, co też było we mnie właśnie nie tak, nie? No i dlatego też modliłem się do Boga, no i też prosiłem, żeby mi pomógł w tej sytuacji, bo to było naprawdę ciężkie przeżycie i myślałem, że po prostu wiedziałem, że na ludzki sposób na pewno z tego nie wyjdę. No i wtedy Bóg bardzo szybko właśnie to właściwie po 2 dniach już pokazał mi dokładnie, co mam zrobić, że muszę to odpowiednią osobę przeprosić i za co. Dlatego też to zrobiłem i wtedy właściwie w jednej chwili ze łzami w oczach po prostu wszystko odeszło, cały ten ból i ciężar, który miałem. No także chcę podziękować też Panu Jezusowi, że to zabrał. No, wiem, że jest jeszcze jest dużo do zrobienia i właściwie trzeba się modlić o to, żeby tylko Pan Jezus właśnie poruszył to serce. No, no i też, no w sumie też to, co było wczoraj, no to w sumie rano też Bóg mi wyraźnie właśnie pokazał, że też pewną sprawę właśnie zaniedbałem. Tu chodzi właśnie o mój rodzinny dom. I też przez dłuższy czas tam nie jeździłem. Nie byłem u nich właściwie już od ponad roku. No i też wczoraj po prostu czułem, że mam tam jechać i pojechałem, no to od razu właściwie już na samym wejściu to mama mówiła, że już dzień wcześniej, że myślała o mnie, że no i pojechałem. Dlatego pojechałem, no się ucieszyli wszyscy na mój widok, naprawdę tam dobry czas też spędziliśmy, także za to też chciałbym dziękować i prosić, żeby też odnawiał te relacje właśnie tam między moją rodziną a mną. Chwała Bogu za to. Ja chcę podziękować Jezusowi za nowe narodzenie. Już 1,5 roku już jestem. Zabrał mi alkohol. Gdzie mnie wysłuchuje, jak się do niego modlę. Piękną wycieczkę mi zrobił do Holandii. Wszystko było poukładane. I dziękuję za to miejsce, że ty wyjechałeś, tu jest. Amen. Jest wiele rzeczy, za które chciałabym Panu dziękować, ale gdybym tak miała wyszczególnić, to dziękuję Panu za to, że tutaj jestem. Za to, że pokazał mi właśnie ten krzyż z przodu, że wyrwał mnie ze społeczności, w której no, ja naprawdę się bardzo dobrze czułam. Myśmy się wszyscy kochali, ale pokazał mi, że to nie o to chodzi, żeby się dobrze umościć, żeby się dobrze czuć, ale że Pan Jezus jest na pierwszym miejscu i Słowo Boże jest na pierwszym miejscu. I dziękuję Bogu za to, że naprawdę bardzo szybko zareagował, że nie zostawił mnie samej, że pokazał mi zbór, że mogłam znaleźć na... Nie ma przypadków, no to myślę, że Duch Święty zadziałał nauczanie Pawła, gdzie moje serce naprawdę zapłonęło i to się zgadzało z Duchem. I wiedziałam, że to jest to. Jeszcze nie wiedziałam, gdzie Paweł przyjmuje, ale jak sprawdziłam, to mówię halleluja, halleluja, wycherowo. Także tak, za to Panu dziękuję, że mogę tutaj być, że mogę wzrastać, że mogę tutaj po prostu z Wami się modlić, jeść, cokolwiek na chwałę Pana. Przepraszam. Ja powiem Słowem Bożym. Dziękuję memu Bogu, ilekroć was wspominam, zawsze w każdej mojej modlitwie prosząc z radością za was wszystkich. Ostatnio długo nas nie było i tak rozmyślając, Pan Jezus podarował mi taki prezent, miłość do was wszystkich. Ogromną miłość taką i troskę i tęsknotę. I tak się cieszę, że tu jestem i dziękuję Bogu za to, za wszystkich was i za każdego z osobna. Ja jestem Irena, mam czwórkę dzieci i czworo wnuków. Dwoje dzieci nawróconych, dwoje nienawróconych i mąż też oczywiście nienawrócony. Najmłodszy syn 16 lat temu powiedział mi Ewangelię. Nie było łatwo, bo tak hardkorowo zaczął wyrzucać obrazy, różne figurki, słonie w tłuc. Było ciężko, ale dziękuję mu za to bardzo. Zaprowadził mnie do 16 lat temu na kurs Alfa do Chylonii i jestem Panu Bogu bardzo wdzięczna, że rok temu przeprowadził nas tutaj do tego zboru. Chwała za to mu, wywyższam Pana Jezusa, bo jest cudownym moim Bogiem. Czuję Jego obecność, czuję Jego pomoc. W każdej chwili mogę się do Niego zwrócić. Kocham Go bardzo i jest moim Panem i Bogiem. Amen. Nie wiem, czy wszystko opowiem, bo to działo się już dawno temu. Byłam nowonarodzona, więc wiecie, jak człowiek ma taką wielką, gorącą miłość do Boga, jest taki otwarty do ludzi, tak by, no, chciałby wszystkim mówić. I ja wtedy pamiętam, pracowałam w księgarni chrześcijańskiej, a na niedzielę brałam książki, jechałam do Władysławowa z małym stolikiem i sprzedawałam te książki, ale najważniejsze to były nie te książki, tylko świadectwo, pobudzanie kogoś do wyznania albo głoszenia Boga. I nie zapomnę takiego momentu, jaki przeżyłam, bo mimo tego, że nowonarodzona, że z taką wielką, gorącą miłością do Boga, pamiętam jak stałam z tym maleńkim stolikiem i zobaczyłam mężczyznę, może 1,90 m, potężnie zbudowany, ale pijany, i idzie prosto na mnie na ten stolik. Więc ja szybko złapałam książki, broszurki, wszystko, czyli nie, znaczy rzeczy, które miałam do rozdania za darmo, ale również książki, za które później musiałam zapłacić, żeby tylko mnie ominął, bo mówię, Pani Boże, on zaraz się tutaj przewróci, mi te książki i tak dalej. Więc zareagowałam jak człowiek ze świata, a on podszedł, ja mu podaję te książki i on szybko chwycił za portfel i chce mi płacić. Ja mówię, nie, to jest dla Pana tak za darmo. A mnie coś za darmo? Odezwała się w nim taka nuta, bo to był człowiek, no na pewno to był już alkoholik, ale jak chciał mi płacić, tam były dwa zdjęcia, i syna, jedynaka i żony. I on mi zaczął opowiadać swoją historię, która dla mnie jest nauczką na całe życie, bo w większości to mimo tego, że jesteśmy z Bogiem, że jesteśmy odrodzeni, że kochamy ludzi i tak dalej, ale reagujemy na przykład, bo on był brudny, no i tak jak powiedziałam, że po alkoholu, i opowiada, mówi, oto był mój jedyny syn. Ja tutaj połowę Władysławowa zatrudniałem, bo on miał ileś tam dużo tych kutrów, był człowiekiem wcześniej bardzo majętnym, a to miał być mój dziedzic. Jechał na motorze i zginął. Mówi, trudno nam się było z żoną pogodzić, ale w ogóle żona to już nie doszła do równowagi i po pół roku po śmierci syna i żona zmarła z tego przejęcia. Mówi, a teraz tutaj ci ludzie mnie nie znają, ja tutaj ich zatrudniałem, bo mówi, dokąd miałem pieniądze, no to wszyscy mi bardzo współczuli, przychodzili, no oczywiście byli częstowani, tak jak tu po Kaszubsku, alkoholem i tak dalej, ale to było na zasadzie takiej, no, zaprzyjaźnienia. Ale kiedy mu zabrakło pieniędzy, był opuszczonym człowiekiem i on to wszystko mi tak opowiadał i wiecie co? Jak on mi to mówił, jak kończył te zwierzenia, on już był trzeźwy, mówił tak logicznie i na końcu podaje mi rękę, ta ręka taka czarna z brudu i wiecie, No mówię, Boże, przecież ja widzę tylko opakowanie, a w środku to jest przecież człowiek, za którym przecież Pan Jezus też oddał życie. Ja mówię, Boże, żebym miała siłę podać, wiecie co, to nie było z mojej woli, tylko miałam siłę podać mu tą rękę i dziękowałam, bo wiedziałam, że to tylko Bóg tak mógł zadziałać. Słuchajcie, tego człowieka na pewno już nie ma wśród żywych, bo to był starszy pan około 70 lat, a ja go nigdy nie zapomnę, bo ile razy się zdarza, że na przykład gdzieś w kolejce stoją ci bezdomni, no różnie się zdarza. I zawsze jest ten moment takiego odruchu, takiego ludzkiego, prawda, z takim obrzydzeniem. I sobie przypominam tego człowieka i mówię, Boże, przecież ja nie wiem, po jakich przeżyciach są ci ludzie. Czyli przywołuję się do porządku, że Boże, przecież Ty ich za nich umarłeś. To tyle chciałam powiedzieć. I to jest tak ku pomnieniu, że no, mimo, że jesteśmy wierzący, mimo, że staramy się i kochamy tych ludzi, ale i nieraz ten człowiek ze świata próbuje jeszcze zwyciężyć. I to jest tak ku upomnieniu. Halo? O teraz. Że jak chodziłem tak jakby na bezdrożach błędu, to Bóg przyprowadził mnie do upamiętania, do takiego odknięcia i zmarłych. Chyba. No i w tym roku dużo się zadziało, nie? Też w kościele, gdzie byliśmy, u nas na miejscu zamieszkania, dlatego tu dojeżdżamy z bratem i z jego żoną, a tam troszeczkę są wprowadzane dziwne nauki, dziwne zachowanie człowieka, który miał być bratem starszym. Jakby, no, i tak wszystko się potoczyło, że jesteśmy tu. No, dziękuję Bogu, bo znam ten zbór od lat, zawsze wiem, że jest zdrowa Ewangelia głoszona i chwała Bogu za wszystko, w ogóle za nadzieję do mojego życia, że mogę dalej żyć, oddychać, cieszyć się życiem, no i dalej głosić Słowo Najwyższego. Dziękuję. Działa? Działa. Ja mam na imię tak. Sławek. Może niektórzy nie wiedzą, to już teraz wiedzą. Chciałbym się od... O, już nie działa. Działa? Dobrze. Chciałbym się od... Bo jest... No, świeci. Teraz się świeci. Świeci i gaśnie, ale na razie się świeci. W Kamczadzie miałem w ogóle bardzo dużo tematów, no ale niestety musiałem wyselekcjonować to wszystko sobie. One tak jakby się wypychały jeden przed drugiego, ale no musiałem zrezygnować z większości z nich ze względu na czas. I tak sobie myślę, że powiem jeszcze o tym troszeczkę, co Paweł tutaj mówił z Kościerzyny, bardzo ważny temat. Musimy zdać sobie sprawę z takiej rzeczy, że w oczach Bożych każdy z nas jest tak samo wartościowy. Nie może być coś takiego w naszym życiu, że stawiamy kogoś wyżej nad drugiego. To nie jest dobre. To nie jest dobre. Bóg każdego traktuje tak samo w swoim królestwie, tylko każdemu dał różne posługi. Znamy sytuację Arona i Mojżesza. To jest chyba taki najlepszy przykład, taki klasyk, jakbym powiedział. Był Mojżesz, który bardzo dużo wiedział, ale nie umiał się wysławiać. Natomiast był Aaron, który był, można by powiedzieć, tak jak dzisiaj, takim rzecznikiem rządu albo dziennikarzem. Pięknie wszystko mówił, kwieciście, ale z kolei nie miał tej wiedzy. I oni ze sobą współpracowali. Każdy z nich był tak samo ważny. Chciałbym zwrócić uwagę, że mimo tego, iż Aaron był bardziej wymowny, wygadany, tak bym powiedział, używając dzisiejszej terminologii, to Bóg jednak wcale jego nie uważał za kogoś ważniejszego. Mojżesz był tak samo ważny jak Aaron, a Aaron był tak samo ważny jak Mojżesz. I to musimy sobie po prostu zanotować w naszych sercach. To nie chodzi o to, żebyśmy tylko to wiedzieli, ale chodzi o to, żeby to przetransformować do naszego serca, bo niestety dzisiaj, w dzisiejszych czasach jest coś takiego, że wierzący robią sobie taką ligę, ja bym powiedział, kaznodziejów, że ten to jest w ekstraklasie, ten jest troszeczkę gorszy, to pierwsza liga i tak dalej, i tak dalej. To nie jest dobre. Pamiętajmy, jeśli nie będziemy się w tych kwestiach modlić do Boga, to wcześniej czy później człowiek, który ma to w swoim sercu, upadnie. Po prostu nie ma innej drogi. Grozi to upadkiem i poturbowaniem, dlatego odżegnuję się od tego również i wszystkich zachęcam, żebyśmy modlili się w tej kwestii, indywidualnie może w domach czy na ulicach, żeby Bóg to pokazał nam, jak jest w moim życiu, żebym naprawdę, żebym był człowiekiem błogosławionym, a nie żeby jakieś kłody stały na mojej drodze i żebym był zdziwiony, że Bóg nie wysłuchuje moich modlitw, bo modlę się o zdrowie, a zdrowia nie mam i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę bądźmy trzeźwi, pamiętajmy, siostry, bracia, wszyscy ci, którzy czynią różne tutaj posługi w zborze, są przez Boga tak samo traktowani i tak musi być w naszym życiu, takie postrzeganie. Chwała Panu za to, że jesteśmy z Wami. Można powiedzieć, że z gnozy, czyli z wiedzy do ginosko, czyli do relacji, i to jest najpiękniejszy dar, jaki został powierzony człowiekowi, bo niezależnie czy umie czytać, czy nie umie czytać, czy pisze, czy nie pisze, relacje każdy z nas ma osobiste i przez te relacje tak naprawdę stajemy się bliscy sobie, mamy sposobność tutaj przyjeżdżać do Was, cieszyć się Waszą społecznością i radować się razem z Wami, budować tych, którzy dopiero stoją na tej drodze do tych relacji, bo tak naprawdę wiele osób jest w różnych społecznościach, ale nigdy nie ma, nigdy nie nawiązało relacji z osobistych takich z Panem Jezusem i przez to po prostu gdzieś nie domagają, gdzieś mają jakieś wątpliwości, gdzieś mają jakieś rozczarowania, ponieważ chcą coś wypracować, chcą coś tam zdobyć poprzez swoje posługi i rozmijają się z celem, a Pan Jezus powiedział, że jestem tam, gdzie jest dwóch, trzech w moim imieniu, a posługa jest, idzie za mną, czyli tam, gdzie jest duch, tam też będzie i czyn, ponieważ to są dary od Boga z łaski, które zostały tam właśnie na krzyżu dokonane. Dał nam sposobność przebywania właśnie w nas, ludziach grzesznych, ludziach z różnymi skłonnościami, dokonywania przemian, które są za sprawą Jego Ducha i Jego mocy. I to wszystko niech się dzieje ku chwale Jego. Amen. Przy okazji pozdrawiam Was serdecznie, bo mam z Nim kontakt telefoniczny i na odwiedziny jeżdżę. W styczniu teraz pojadę, więc tutaj poznałam Agnieszkę, Pawła i tutaj wszystkich Was, bardzo się cieszę. Ja tutaj dziękuję Panu Bogu za moją trzeźwość, że fajnych ludzi poznaję, trzeźwych ludzi, którzy mnie wspierają w trzeźwości, zakochaną mamę, syna. No jestem dosyć osobą szczęśliwą, no ale mam tą chorobę alkoholową, którą już dosyć ponad 20 lat nie mogę się uporać. Przez to tracę pracę i też przyjaciół w jakiś sposób. W tej chwili jestem trzeźwa ponad 2,5 miesiąca, więc też dziękuję Bogu za moją trzeźwość. Chodzę na terapię, meetingi. No i dziękuję w ogóle, że tu jestem. Dzisiaj troszeczkę się spóźniłam. Dziękuję. No ja dziękuję Bogu za to, że zawsze był przy mnie. Od dzieciństwa, od maleńkiego zawsze czułam, że jest przy mnie. Czy się przewróciłam, czy miałam cokolwiek zrobić, zawsze czułam Jego dotyk. Kiedy byłam katoliczką, mimo że klękałam, sypałam kwiatki, chodziłam codziennie do kościoła, na różaniec odmawiałam, potem nosiłam obrazy, jeździłam na pielgrzymki piesze, jeżdżące, byłam w kółko różańcowym. Zawsze czułam Boga, mimo że nie znałam Biblii, nigdy jej nie widziałam, ale otworzył mi oczy w pewnym momencie, kiedy przyszli świadkowie Jehowy, pokazali, że tego nie wolno robić, że jedno z 10 przykazań mówi, żeby nie klękać. No to odeszłam z kościoła rzymskokatolickiego. Potem byłam świadkiem Jehowy i głosiłam katolikom. Kiedy Pan Jezus otworzył mi oczy, przestałam być świadkiem Jehowy i teraz głoszę świadkom Jehowy. I taka jest rola moja dzisiaj i za to Bogu dziękuję. I dziękuję Bogu, że mogę być tu z wami i jestem bardzo wdzięczna Bogu za wszystko, co czynię, za Jego Słowo, że daje mi taką cudowną łaskę, że mogę słyszeć o krzyżu. To jest dla mnie bardzo ważne w tej mojej drodze pielgrzymce za Panem. I dziękuję Bogu, że dał mi taką miłość, miłość do braci, do sióstr. I cieszę się, że mogę widzieć łaski Pana. Czasami mnie doskwiera to moje ciało, ale jeśli jestem w samotności i mnie ten ból doskwiera, wtedy wołam do Boga, śpiewam pieśń Panu i to przychodzi ulga. Radością moją jest, jak mam się wybierać na zgromadzenie, to radością moją jest i nie mogę się doczekać, kiedy przytulę brata czy siostrę, bo się przytulam jak do Pana. I to jest taką moją radością. I tydzień temu, jak było tutaj też tak pięknie, jak dzisiaj jest, to powiem wam, że moje serce takie było szczęśliwe, mi się nie chciało wracać do domu. Ja bym chciała, żeby to cały czas tak trwało, jak jest dzisiaj, nie? I powiem wam, taką odczułam radość, że mój oblubieniec, nasz oblubieniec poszedł przygotować miejsce, przyjdzie, nas zabierze i już na wieki będziemy przy stole jego i będziemy na wieki się z nim radować. I to tak pocieszyło moje serce, się rozrzewniło. Ja mówię, Boże, to jest takie piękne. I jak usłyszałam, Adaś wysłał SMS-ka, że będzie tak samo, jak było w zeszłą niedzielę, to się tak ucieszyłam. Mówi, Boże, ja już nie mogę się doczekać tej niedzieli, żeby móc sobie być razem, żeby móc uwielbić Jezusa, żeby móc oddawać Mu chwałę, żeby móc przytulić, popatrzeć na te cząstki kochane, żywe, które dał Bóg, że możemy tu być z Jego łaski, z Jego miłości. I też moje serce, tak właśnie mówię, tak patrzę, teraz to taka jedność, taka prawdziwa braterska miłość, siostrzana miłość. I ja bym tak pragnęła, żeby to już do końca moich dni tak zostało, żeby móc już tak w tej radości, w tej szczęśliwości w Jezusa Pana być, żeby pobudzać się jedno, drugie, pobudzać w biegu za Jezusem, w biegu, nie dać się zatrzymać, nie dać się oskarżyć, ale w biegu, miłować, pomagać sobie, usuwać kamienie, pomóc, żeby brat, siostra powstać, biegnąć, przytulić, pocieszyć. I to jest moją taką radością, że z łaski Jego mogę tu być i On dał mi to prawo, że mogę to czynić. Także Jezus was kocha i ja was kocham i się cieszę. Ja mam taką propozycję, żeby ten drugi mikrofon tam przekazać. One oba działają, te mikrofony. Problem jest w tym, że czasami niektórzy nacisną i wyłączą ten mikrofon, więc trzeba po prostu tylko się upewnić, że on się świeci, bateria jest pełna, powinien działać. Idzie nam to super sprawnie, jestem pod wrażeniem. Myślę, żeby już wnosić herbatki i kawki, a tutaj w międzyczasie jeszcze dzielmy się tym, co przeżywamy, chyba że ktoś wyjątkowo się nie daje rady wypowiedzieć publicznie, to spokojnie może przekazać dalej. Natomiast starajmy się chociaż kilka słów powiedzieć. Także słuchajmy dalej i nie przejmujmy się tym, że będzie troszeczkę zamieszania z tymi tutaj herbatami i kawami. Ja chciałem może się odnieść do tego ogłoszenia, powiedzieć o ogłoszeniu, bo właśnie jest taki Paweł, apostoł w liście do Filipa na przykład pisze o tym, żeby głosić Pana Jezusa wszelkimi sposobami, żeby głosić. No i właśnie ja też się zastanawiałem nad sobą, w jaki sposób ja mógłbym głosić, w jaki sposób, bo ani przemawiać nie potrafię, jak się przekonacie, widzicie. Też niektórzy bracia piszą artykuły budujące, objaśniające Słowo Boże, niektórzy wiersze, piosenki śpiewają, no niektórzy wysyłają wersety, no ja nie nadaję się, nie widzę się w tym wszystkim i wydaje mi się, że jedyne co mogę robić to głoszenie takie bezpośrednie. Na przykład pani, od której kupuję jajka na rynku, już dałem jej Biblię, tam nawet kilka egzemplarzy chętnie wzięła, nie wiem co z nimi robi, może rozdaje dalej, ale to dobrze, niech rozdaje. Na przykład u lekarza, gdy jestem, pani doktor, która mnie chce przekonać, że mam maseczkę ubrać, to mówię jej, że jednak Bóg nie pomylił się i nie zapomniał o niczym i że zabezpieczył nas w układ odpornościowy. I że pani doktor lepiej wie, o co chodzi ode mnie i też dostała Biblię ode mnie. Ewangelię świętego Jana i list do Rzymian jej dałem. ale szczególnie jakby leży mi na sercu taka pewna społeczność, taka grupa parareligijna, no, która nie ma możliwości usłyszeć o Panu Jezusie, o tym prawdziwym Panu Jezusie, bo oni mają głoszone cały czas fałszywą Ewangelię, inną Ewangelię i innego Chrystusa mają przedstawiane. I właśnie tej grupie szczególnie do nich staram się dotrzeć. No, chyba wszyscy wiedzą, o kim mówię. I właśnie to jest bardzo ciężki temat, bardzo ciężka, tak widać, czuć inną duchowość. To jest bardzo no, trudne zadanie, ale staram się, podejmuję się tego i w tym kierunku staram się tym ludziom głosić, bo wiem, że to są szczerzy ludzie i że no, potrzebują tego bardzo. Dziękuję. Ja chciałem się podzielić tak króciutko. W 2012 opuściłem organizację Strażnica i od tamtego momentu, to jakieś 8 lat, mój ojciec nie chciał ze mną mieć żadnego kontaktu. Nie chciał ani rozmawiać, ani się spotkać, w ogóle nie chciał się w ogóle przytulić, jak do syna. I ja tak mówię, co ja mam zrobić? Zacząłem się modlić do Boga. Mówię, Panie Boże, Panie Jezu, Ty otwórz jego oczy, otwórz jego serce. Ja wiem, że Ty, Panie Jezu, możesz to uczynić. Wiecie co? I stał się cud. I mój ojciec zmienił się. Zmienił nastawienie do mnie. Po tych 8 latach milczenia otworzył się. I to jest, wiecie, to jest początek, bo przyjdzie do mnie na obiad, już ze mną porozmawia, przytuli się. I wiecie, to jest wielka radość, że, ale co chcę zaznaczyć, że jeżeli mamy jakiś problem, jakąś coś złego się dzieje w naszym życiu, to nie zapominajmy o modlitwie. Ale jeżeli się modlimy już, to musimy się modlić tak szczerze. Bo Bóg widzi nasze serca, On wie doskonale, co my mamy w sercu. Nie? On bada nasze nerki. A więc jeżeli cokolwiek przeżywamy w życiu, przyjdźmy do Niego. W psalmie 69 napisane jest tak. Boże, Ty znasz moją głupotę i moje błędy nie są Ci tajne. Niech z mego powodu nie zostaną zawstydzeni ci, którzy na Ciebie czekają, Boże, Panie zastępów. Niech przeze mnie nie zostaną pokorzeni. Ci, którzy Ciebie szukają, Boże Izraela, gdyż to dla Ciebie znoszę zniewagi. Obelga okrywa mi twarz. Stałem się obcy dla moich braci, cudzoziemcem dla synów mojej matki. Bo żarliwość o Twój dom mnie pochłania i spadły na mnie zniewagi urągających Tobie. Gdy wypłakiwałem w poście moją duszę, spotkały mnie za to zniewagi. Ale właśnie przed Panem swoje serce zawsze, to jest, musimy ufać. I to nie jest tylko słowa, tylko naprawdę musimy ufać szczerze. Jeżeli się modlimy, to musimy to szczerze, tak jakby to się już stało. To było takie jedno doświadczenie, a drugie już kiedyś moja mama świętej pamięci miała takiego przyjaciela, który nadużywał alkoholu, który no, nie był dobrym towarzystwem dla mojej mamy. I ja też mówię, no co ja zrobię? Zacząłem się modlić. I modliłem się o to, aby ten człowiek przestał pić, abyś znalazł sobie inną panią, żeby się ożenił. I wiecie, tak się stało. Przestał pić, odszedł od nas. I pamiętam to, że padłem na kolana i się modliłem. A byłem jeszcze wtedy katolikiem. Także Bóg nie ma względu na osobę, bo Bóg patrzy na serca. Także zawsze ufajmy Panu Jezusowi i pamiętajmy o modlitwie. Mam na imię Maciej, jestem wychowianinem od urodzenia. Od 20 lat poza miastem, 10 lat za granicą, aktualnie mieszkam w Puławach, w Polsce południowo-wschodniej. i chciałbym się podzielić taką refleksją. Ostatni rok był dla mnie bardzo trudny, powiedziałbym nawet bolesny, wręcz momentami traumatyczny. I wierzący brat w mojej społeczności w Puławach powiedział do mnie takie słowa, powiedział: słuchaj Maciej, nic się w życiu nie dzieje bez przyczyny, po prostu Bóg dostarcza ci tych trudności, to przyniesie jakiś owoc. I ja zauważyłem faktycznie, że zrobiło się bardzo trudno w moim życiu i po chwili, po paru miesiącach jakby zauważyłem, że znacznie poprawia się moja relacja z Bogiem. I ta sytuacja trwa do dzisiaj, za co jestem Bogu bardzo wdzięczny i tak ku refleksji dla braci i sióstr, jeżeli macie trudności w swoim życiu, jeżeli przechodzicie trudne sytuacje zdrowotne, rodzinne czy jakiekolwiek, one nie zawsze są tragedią. One czasami, jeżeli patrzymy w stronę naszego Pana, czyli podążamy za Nim, kochamy Go, one mogą nas ku Niemu przybliżyć. Tak się przynajmniej stało w moim życiu. I jest jeszcze druga kwestia, którą chciałbym tutaj poruszyć. Być może powtórzę jedną kwestię, ale którą już mówił pastor Paweł, ale jest ona dla mnie bardzo ważna. W tej mojej społeczności w Puławach jest taki brat, który ma na imię Jarek, ma 48 lat. Miesiąc temu jeszcze pomagałem mu zabezpieczać budowę, bo jest w trakcie budowy domu. Od piątku ma diagnozę raka złośliwego żołądka. To jest kochany brat, mający wierzącą rodzinę, oddany swojej społeczności, ratujący innych braci, zajmujący się ludźmi z problemami z alkoholem, z narkotykami. Po prostu powiem szczerze, serce mi krwawi na samą myśl, że ten brat mógłby odejść. Ja chciałbym prosić braci i sióstr o modlitwę za niego, żebyście pamiętali o niego, żebyśmy się może wspólnie dzisiaj pomodlili o Jarka z Puław. Dziękuję bardzo. I kochani, jako że wszystko już tutaj stoi na stole i niektórzy już zaczynają, więc może faktycznie teraz szczególnie przy tej okazji, co Maciek powiedział, też powstańmy, pomódlmy się o Jarka. Podziękujmy też Bogu za to, co jest na stołach, za nasz czas tutaj razem. Później jeszcze wrócimy do Wieczerzy Pańskiej i być może jeszcze jakiś świadectw. Marek? Mam prośbę do siostra w Chrystusie, także mieszkałem w Głogowie, wczoraj rozmawiałem, ma jednej pierwszej na duży, teraz ma drugiej, bardzo jest mądrego. Jak ma na imię? Jola. Mhm. To też zawołajmy. Jeśli macie jakieś bracia jeszcze, tak? To ja też proszę. Jarosia, o męża Andrzeja i o Benia też pomodlimy się, który jest z nami ponownie. Asia? Kochani, podnieśmy wspólną modlitwę. Słyszeliście te prośby, potrzeby. Zawołajmy wspólnie do Boga, prosząc Go o miłosierdzie i działanie w tych różnych sytuacjach. Kochany nasz Ojcze, przychodzimy do Ciebie jako Twój Kościół, jako Twoje dzieci, z dziękczynieniem za to, kim jesteś w naszym życiu, za to, co uczyniłeś, ale też z tymi potrzebami, z tymi problemami, o których tu słyszymy. Chcemy prosić o Jarka z Puław, abyś, Panie, zmiłował się nad nim i dotknął się jego ciała, uleczył to, co chore, to, co jest przyczyną tego nowotworu. Zmiłuj się, Panie, prosimy, ratuj go, daj mu jeszcze żyć i służyć Tobie i wielbić Ciebie i świadczyć o Tobie. składamy go w Twoje ręce. Prosimy też o męża Irenki, Andrzeja, o Twój ratunek dla niego, o Twoje zbawienie jego duszy, ratunek jego ciała, o Jolę, która jest chora, o Jarosie, która też tutaj przed kolejną biopsją. Panie, przynosimy te osoby, te potrzeby, zmiłuj się, dotykaj się tych słabych, chorych ciał. Prosimy też o mamę Asi, abyś ją ratował, abyś też dał tutaj dobrą relację, możliwość kontaktu. Panie, tak wiele ludzi wokół nas, tak wiele potrzeb. Prosimy o Piotra i Małgosię też z Gdyni, o tą ich smutną sytuację. Boże, przynosimy Tobie te różne potrzeby, z którymi też dzisiaj jesteśmy tutaj obciążeni. O Adama i Dorotkę, ich bliskich, pogrążonych w żałobie. Panie, o Twoje działanie, abyś i w tych sytuacjach, to co wydaje się tragedią, to co jest tragedią, to co jest ciężarem, Panie, byś obracał to ku zbawieniu serc, ku przemianie, ku odnowie, ku nawróceniu. Wiemy, że nawet w pośród tych tragedii, dramatów, cierpień, Ty czynisz wielkie rzeczy i na Ciebie patrzymy z nadzieją. Panie, do Ciebie wołamy, w Tobie pokładamy naszą ufność, że się zmiłujesz, że pomożesz. Modlimy się też o Benka, który jest z nami. Panie, działaj w jego sercu, pociągaj go ku Tobie, objawiaj mu siebie i pomóż mu. Panie, pomóż mu. Wierzymy, że masz moc dokonać cudu w jego życiu. Oddajemy go w Twoje ręce i prosimy też o jego bliskich, szczególnie rodziców, którzy się nim opiekują. Panie, o mądrość, o cierpliwość, o miłość, o Twoją łaskę i pomoc w tych codziennych zmaganiach, doświadczeniach. Też tutaj słyszeliśmy w tych świadectwach, Panie, dobre rzeczy, chwalebne rzeczy, ale też wiemy, że w pośród tego przeżywamy różne trudne sprawy. Modlimy się o Krzysztofa, o Emilę, o Twoje działanie w ich domu, o bliskich. Panie, nasze życie w Twoich rękach, w tych wszystkich potrzebach. Świat, potrzebujemy światła Twego, mądrości Twojej, objawienia Twego, poznania Ciebie. Kontynuuj Twe dobre dzieło w naszym życiu, w naszych rodzinach, ludziach wokół nas. Prosimy też, pobłogosław ten pokarm, który stoi na tych stołach. Dziękujemy Ci za Twoje hojne zaopatrzenie i daj nam też z wdzięcznością wielbić Ciebie, gdy będziemy jedli, pili i rozmawiali. Bądź wywyższony pośród nas. Amen. Tak jak mówiliśmy wcześniej, dla jednych mowa o krzyżu jest głupstwem. Dla nas, którzy wierzymy, to jest moc Boża, moc uwolnienia nas z grzechu, moc uczynienia nas dziećmi Bożymi, moc do prowadzenia zwycięskiego życia, do stawiania czoła tym różnym życiowym wyzwaniom, atakom. Bez dzieła Chrystusa w naszym życiu, bez polegania na Nim, na tym, co On dla nas uczynił, umierając za nas, za nasze grzechy, jesteśmy skazani na klęskę, jesteśmy skazani na porażkę. Natomiast Pismo zapewnia nas, że w Nim, i tutaj kiedy mówimy w Nim, kiedy mówimy w Chrystusie, kiedy Pismo w tak krótki sposób nawiązuje do Jezusa Chrystusa, to zawsze pamiętajmy, mówimy o całości tego, kim On jest, czego dokonał i jaką dzisiaj sprawuje posługę, ponieważ Jego posługa zbawienia się nie zakończyła wraz z Jego śmiercią i zmartwychwstaniem, ale trwa. Dzisiaj czytamy, mamy orędownika u Ojca, który orędzie za nami, wstawia się za nami przed obliczem Boga. Mamy tego, któremu dzisiaj, jeśli wyznajemy nasze grzechy, przebacza nam, oczyszcza nas, na nowo pomaga nam, umożliwia nam dostęp do Boga. Czytamy, że On nieustannie sprawuje kapłańską służbę w niebiańskim przybytku, nie ludzką ręką wykonanym, ale którego architektem jest sam Bóg. Ten ziemski przybytek, który tutaj stał docześnie na ziemi, był tylko obrazem, jakimś odzwierciedleniem tamtego niebieskiego przybytku, w którym jest tylko jedna skuteczna ofiara. Tam nie ma wołów, kozłów, cielców składanych, ale tam czytamy, wszedł Chrystus z własną krwią, dokonawszy zbawienia. I kiedy my w taki prosty sposób, tak jak Pan Jezus powiedział, w tej właśnie prostocie chrystusowej, łamiemy chleb, błogosławimy kielich, kochani, mamy udział w czymś największym we wszechświecie. Bóg nie potrzebuje jakichś ceremonii, jakichś obrzędów, które by miały na człowieku, wiecie, wzbudzić jakieś poruszenie. Wiele bogactwa Bożego ukrywa się w prostych rzeczach. W prostych rzeczach, tak jak tutaj. Zwykły chleb, kielich. Nic nadzwyczajnego. Właściwie w tamtych czasach, kiedy Pan Jezus to wprowadził, to było coś wzięte z codziennego życia. Był element codziennego odżywiania ludzkiego ciała, tak? Chleb i wino. Dla nas wino jest dzisiaj raczej rzadkością. W tamtym czasie oni często mieli takie słabe wino, którym się posilali o poranku. Moczyli wielu robotników, tak zaczynało dzień. Moczyło chleb w winie, zjadało kawałek chleba i szło do pracy. To był ich posiłek. I Pan Jezus oczywiście tutaj w kontekście wieczerzy, tak, w kontekście Paschy, więc tam też była pewne wspominanie wielkich wydarzeń z Egiptu, ich wyjścia, uwolnienia, więc Pan Jezus w tym kontekście, ale bierze proste elementy. Bierze ten chleb, bierze ten kielich, łamie chleb, podaje swoim uczniom, mówi, bierzcie, jedzcie i tutaj daje coś nowego. To jest moje ciało za was wydane. A więc do tej pory oni jedli ten chleb, nawet pewnie wielu z nich nie wiedząc. Bóg nie wyjaśnił, po prostu powiedział, macie to robić w czasie Paschy. A tutaj Jezus objawia, jaki sens tego jest. I to jest moje ciało, które za was będzie wydane. I wczoraj tutaj z braćmi żeśmy wrócili znowu do tematu wieczerzy, rozmawialiśmy o tym, jak bardzo możemy być wierni temu tej pierwotnej wieczerzy. I w wielu rzeczach nawet nie wiemy do końca pewnych rzeczy, czyli jaka to była mąka, jaki to był chleb i tak dalej. I jakby gdzieś w tym naszym pragnieniu bycia wiernymi, odzwierciedlaniu tego, co Pan Jezus zrobił tam w wieczerniku, rozumiemy, że nie przekroczymy pewnych granic. I tak naprawdę chyba też nie o to chodzi, tak? Żebyśmy teraz mieli tyle samo chleba, co oni mieli, taki dokładnie sam chleb i tak dalej. Natomiast ważne jest, żebyśmy ducha tego, co tam się wydarzyło, nie utracili. Załóżmy, że mielibyśmy idealnie ten sam chleb. Załóżmy, że wiedzielibyśmy, czy to był sok, czy to było wino, na 100% dobrze byśmy wiedzieli. Mielibyśmy taki sam sok, czy takie samo wino, jak Pan Jezus miał. Ale jeśli nie będziemy mieli ducha w tym, jeśli nie będziemy rozróżniać ciała i krwi pańskiej, nadal będziemy własny sąd jedli i pili. I zauważcie, na co apostoł Paweł zwrócił uwagę w kontekście tego, co się działo w Koryncie. Nie zwrócił uwagi na te zewnętrzne rzeczy, na te elementy. On o nich powiedział, tak, wymienił, ale na co zwrócił Koryntianom uwagę? Na to, że niektórzy przystępują do tej wieczerzy z niewłaściwym zrozumieniem czy z brakiem zrozumienia tego, w czym biorą udział w tym właśnie wielkim wymiarze wieczerzy, w ciele i krwi pańskiej. To jest coś, kochani, co potrzebujemy za każdym razem sobie uświadomić, co raczej prosimy Boga, żeby pomógł nam sobie uświadomić, bo przecież ani ja, ani nikt z nas tego sam sobie nie uświadomi, tak? To potrzebujemy łaski Bożej, światła Bożego i objawienia Ducha, który pomoże nam wejść w rzeczywistość tego, co kryje się za tym chlebem i za tym kielichem. I o to zawsze prośmy Boga, żeby pomógł nam przystępować do tego stołu godnie, rozróżniając, że to już nie jest zwykły chleb, że to już nie jest zwykły kielich, ale że tutaj śmierć pańską zwiastujemy, że mamy udział prawdziwy udział w tym, czego On dokonał na Golgocie, kiedy samego siebie wydał za nas. To są rzeczy, których po ludzku nie jesteśmy w stanie sobie przekazać. To są rzeczy, których naucza Duch, tych, którzy są zrodzeni z Ducha i którzy są podani Duchowi. To jest to coś, do czego za każdym razem musimy siebie zachęcać i siebie wzywać, żeby uniżyć się przed Nim, żeby prosić Go: Panie, dzisiaj mów do mnie. Daj mi dzisiaj uczestniczyć w tym stole tak, żebym wyszedł stąd przez Ciebie ubłogosławiony, wzmocniony, ożywiony. Cokolwiek jest w moim życiu, co ma jakieś znamiona śmierci, żeby to zostało w Twojej śmierci zanurzone, żeby Twoja śmierć przyniosła mi życie. Ciągle tego potrzebujemy, kochani. Tutaj rozmawialiśmy przy stole teraz przed chwilą i widzimy, jaka jest wielka potrzeba każdego dnia trwania w Jezusie, pilnowania tego, żeby nasze serca nie ziębły. Toczymy, czy jesteśmy tego świadomi, czy nie, toczymy duchowy bój, żyjąc w tym świecie. Jesteśmy w różny sposób przez szatana atakowani. On też nie ustaje w zastawianiu swoich sideł, pułapek. W różny sposób próbuje nas choćby uczynić bardziej właśnie letnimi, bardziej bezużytecznymi, bardziej gnuśnymi, zajętymi rzeczami tego świata. Toczymy bój. I w tym boju zwycięstwo jest w Chrystusie, w tym, czego On dokonał, w tym, kim On jest. I my potrzebujemy ciągle pielęgnować tą naszą więź z Nim, ciągle pielęgnować naszą relację z Nim, ciągle podsycać ten ogień miłości do Niego. A kiedy widzimy, że On przygasa, kiedy widzimy, że inne rzeczy zaczynają nas bardziej pociągać, ekscytować, to musimy padać na nasze kolana i powiedzieć: Boże, zmiłuj się nade mną. Wybacz mi moją niewierność. Wybacz mi, że daję przystęp przeciwnikowi, daję przystęp temu światu. Musimy ciągle pokutować. Ja pokutuję, przyznaję wam, bracia i siostry, ciągle. Ciągle przychodzę i boleję nad tym, że jeszcze nie jestem tam, gdzie chciałbym być. Ciągle proszę Go o więcej miłości, o więcej żarliwości, o więcej łaski. I myślę, że nie jestem odosobniony, że wszyscy toczymy ten bój z ciałem, ze słabością naszą i wiemy, że zwycięstwo jest w Nim. W Nim, tylko w Nim. Nie ma Go nigdzie indziej. W tym, kim On jest i czego On dla nas dokonał. I kiedy doświadczamy, mam nadzieję, że doświadczamy, każdy z nas tego cudownego, tej cudownej bliskości z Nim, tego, jak On nas odnawia, jak On nam wybacza, jak On nas podnosi, jak On nas posila, wzmacnia. Mam nadzieję, w naszych sercach budzi się ta wdzięczność i jesteśmy coraz niżsi przed Nim. Tak jak tutaj dzisiaj kilka razy to padło, kiedy wywyższamy siebie, czy w niewłaściwy sposób wywyższamy innych ludzi zamiast Jezusa, gubimy się, błądzimy. Nikt z nas, kochani, nie jest godzien chwały. Nikt z nas nie jest godzien wpatrywania się w Niego i polegania na Nim. Nasza ufność musi być w Jezusie, a wdzięczność za braci i siostry, którzy mocno stoją w Panu i pomagają nam i wspierają nas. Ale nasz wzrok musi być cały czas na Jezusa i nasze dziękczynienie i uwielbienie tylko Jemu, temu, który oddał za nas życie. Paweł pyta się Koryntian, czy Paweł został za was ukrzyżowany? Czy w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? Dlaczego wywyższacie Pawła? Dlaczego wywyższacie Apollosa? Dlaczego wywyższacie? Toż to tylko słudzy, z których każdy dokonał tyle, ile dał mu Pan. Ale Chrystus nie jest podzielony. Na Niego musimy mieć nasze oczy zwrócone, w Nim musi być nasza nadzieja, w Nim nasze życie. I to też zwiastujemy, kochani, za każdym razem, kiedy przychodzimy do tego stołu to co zwiastujemy? Właśnie to, że On, tylko On oddał za nas życie. I to On oddał w skuteczny sposób za nas życie. Czasami jedni ludzie oddawali życie za innych, ale to nie miało tej skuteczności, którą miała śmierć czystego, jednorodzonego Bożego Syna. Więc powstańmy i prośmy Boga, żeby i dzisiaj dopomógł nam brać udział w tej pamiątce w sposób godny, w sposób przynoszący nam życie, błogosławieństwo. Panie, na Ciebie zwracamy nasze duchowe oczy, przed Tobą uniżamy nasze serca. Ciebie, Ciebie tylko wywyższamy i pragniemy, by to miejsce naszych zgromadzeń i serce każdego z nas było miejscem chwały dla Ciebie. Żebyś Ty jedynie był wywyższony ponad wszystko i by nasza cała ufność była w Tobie i tylko w Tobie. Wielbimy Ciebie za to dzieło, o którym czytamy wielokrotnie, o którym mówimy wielokrotnie, ale wyznajemy, że mimo tego wszystkiego, cośmy przeczytali i słyszeli, jeśli Ty nam tego nie objawisz, jeśli Ty dla nas tego nie ożywisz, jeśli Ty przez Twojego Ducha nie pomożesz nam dotknąć się rzeczywistości tego, to nadal nie jesteśmy w stanie godnie jeść z tego chleba i pić z tego kielicha. Dlatego prosimy o pomoc Twojego Ducha. Prosimy o Twoje oświecenie oczu naszych serc. Prosimy, byś pomógł nam godnie jeść z tego chleba i pić z tego kielicha, wpatrzeni w Ciebie, wdzięczni Tobie, święcący Ciebie w naszych sercach i polegający na Tobie. Prosimy, by Twój Święty Duch na nowo ożywił przed nami w głębokości naszych serc to wielkie dzieło, którego Ty dokonałeś dla naszego zbawienia. Daj, Panie, byśmy wielbili Ciebie, jedząc tego chleba i pijąc tego kielicha. I modlę się o tych wszystkich, którzy jeszcze są w miejscach, w których nie doświadczyli tej zbawczej mocy krzyża. Panie, nie pozwól, nie dopuść, żeby pozostali w tych miejscach, ale działaj w tych sercach i przywiedź do wiary, do odwrócenia się od grzechu, wyrzeczenia się tego świata i przyjęcia Ciebie do swoich serc jako Pana, jako Zbawcę, jako Króla, abyś Ty rządził w każdym sercu i aby Twoje życie mogło płynąć, przynosząc życie innym. Błogosław, kochany Panie, ten chleb. I pomóż nam, prosimy, rozmyślać też o tym, gdzie my dzisiaj jesteśmy. Czy rzeczywiście jesteśmy z Chrystusem ukrzyżowani? Czy nadal my żyjemy? Czy możemy, tak jak Paweł, powiedzieć, żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus? Jeśli, Panie, tak nie jest, albo w jakiejś znaczącej mierze tak nie jest, albo w jakiejkolwiek sferze tak nie jest, pomóż nam przyjść z tym do Ciebie i szukać Twego życia, szukać Twego zbawienia, szukać mocy krzyża, aby umrzeć dla siebie, umrzeć dla tego świata, umrzeć dla grzechu, aby żyć dla sprawiedliwości, aby żyjąc w tym świecie, nie być z tego świata. Panie, chcemy wejść w ten nowy rok, tak jak rozpoczynamy każdy nowy tydzień, z nadzieją, że tak jak doprowadziłeś nas do tego miejsca, będziesz prowadził nas dalej z nadzieją, że każdy kolejny dzień będzie dniem lepszego poznania Ciebie, większego uniżenia się przed Tobą i większego wywyższenia Ciebie w naszym życiu, większej wiary, zaufania Tobie we wszystkim, przyjęcia z Twojej ręki wszystkiego z dziękczynieniem i oglądania coraz większej Twojej chwały w naszym życiu. Pomóż nam, prosimy, działaj w nas, przemawiaj do nas. Amen. Dzięki Panie Jezu Tobie za dzieło krzyża, za Twoją świętą krew, która czyni wielkie dzieło przemiany serca i ducha człowieka. I ci z nas, którzy doznaliśmy tego przełomowego momentu w naszym życiu, przejścia ze śmierci do żywota, nadal potrzebujemy Ciebie i przemiany naszych serc. I o to proszę dla każdego z nas, o wzrastanie w Tobie, o przemiany naszych charakterów na podobieństwo Pana Jezusa. Amen. Amen. Kochani bracia i siostry, tak jak w zeszłym tygodniu będziemy tutaj środkiem przechodzili z Adamem, będziemy podawali chleb i kielich. Nie stawialiśmy dzisiaj tych kieliszków na stołach. Jeśli ktoś chce wziąć kieliszek, to tutaj z przodu są te kieliszki. Ale ostatnio właściwie chyba tylko pierwsza osoba wzięła kieliszek, a później już wszyscy pili z kielicha, więc przypuszczam, że dzisiaj będzie podobnie. Robią nam przejście. Okay. Jeszcze raz powtórzę dla tych, którzy szurali i tych, którzy nie słyszeli przez szuranie. Będziemy z Adamem tutaj środkiem przechodzili i będziemy podawali chleb i kielich. Jeżeli ktoś nie chce czy nie może brać udziału, prosimy, aby usiadł. Ci wszyscy, którzy biorą udział, żeby stali. I gdyby ktoś chciał z kieliszka, żeby mu przelać do kieliszka, to tutaj z przodu są kieliszki, już nie rozstawialiśmy ich po stołach. Tylko albo Adaś będzie niósł po prostu tam kilka kieliszków. Jeśli ktoś by chciał, to po prostu poprosi o ten kieliszek, a jeśli nie, to będziemy podawali kielich. Kochani, jeszcze mam pytanie, czy chcecie posłuchać jeszcze tych pozostałych osób, które nie mówiły, więc można jeść ciasteczko, ale posłuchać jeszcze tych, którzy nie zdążyli powiedzieć w tych kilku słowach, także ja jeszcze podam te mikrofony i dokończymy, już tak wiele nie zostało. Cieszę, że mogliśmy dzisiaj być z rodziną w waszym gronie. Dziękuję Bogu za łaskę, za uzdrowienie mojego serca, mojego małżeństwa, mojej rodziny i wierzę, że dalej pracuje nad nami i jest z nami w tych różnych sytuacjach, w tych trudnościach. Także dziękujemy za ten czas, jaki mogliśmy być razem. Mieszkamy z mężem w Nowej Soli, ale kiedy można, to odwiedzamy rodziców i tutaj was. Także niech was Bóg błogosławi, niech będzie z wami i dalej pracuje nad waszymi sercami, zmienia was i no, także wszystkiego, co najlepsze dla was życzymy całym sercem. Ja chciałam się czymś podzielić. Kilka tygodni temu tutaj było takie nabożeństwo o przebaczaniu. Mam taką skomplikowaną z rodziną sytuację. Nie widzieliśmy się od śmierci mojej mamy, gdzie się zachowali bardzo brzydko. No ja starałam się przebaczyć, ale to wszystko było w głowie, a nie w sercu. Tutaj brat mnie podwoził do domu, ja muszę tam kawałek do mojego domu przejść 400 metrów i sobie szłam tą drogą, przypominałam sobie, co było mówione na nabożeństwie. No i po prostu zaczęłam się modlić. I tak się modliłam, że ze łzami doszłam do domu, tak mi się zrobiło lżej. Następnego dnia wstałam i mówię, ojej, co się stało, nie mam tej zadry w sercu. Po prostu Pan to zabrał. I dostałam wiadomość od tej mojej rodziny, że zapraszają mnie na święta. I mogłam z czystym sumieniem składać życzenia, rozmawiać, mieć tą taką kolację rodzinną. Że chwała Bogu, dziękuję, że zaprowadził mnie tutaj do tej społeczności, na to nabożeństwo. Chwała Bogu. To ja chciałam też podziękować Bogu za miniony rok. To w ogóle, że mówię, to już jest świadectwo, bo ja się stresuję, ale nie chcę odłożyć tego mikrofonu, bo wierzę, że Bóg jest godzien chwały i chcę Mu podziękować za ten rok i oddać Mu też tym chwałę. No ten rok nie był dla nas łatwy, dla całej naszej rodziny. Przechodziliśmy przez różne doświadczenia. Też ja miałam problemy ze zdrowiem, do dzisiaj je mam, ale z łaską Bożą Bóg daje siłę i przechodzimy to. Też jak wiecie, zmagaliśmy się już od dłuższego czasu też z opuszczeniem zboru w Kościerzynie. Też nie było dla nas to łatwe, ale też nie chcę o tym mówić, chcę powiedzieć o tym, jaką mam jedyną modlitwę w sercu, żeby po prostu moje serce było czyste przed Panem. I to jest dla mnie najważniejsze, że, bo ja rozumiem, że ludzie ze świata mogą nas zranić, ale jak ranią nas ludzie, których kochamy i co są ludzie wierzący, nie w jakiś sposób fizyczny, tylko po prostu słowami albo różnymi innymi rzeczami, to jesteśmy tylko ludźmi i różne rzeczy przychodzą do głowy. No i tak też było ze mną, że różne myśli przychodziły, czasami te złe, ale gdzieś to zawsze zostawiałam i przynosiłam przed Pana. I nie chcę po prostu zabrudzać sobie serca tym i prosiłam Boga o uwolnienie, żeby po prostu moje serce było zawsze czyste przed Nim. I Bóg dał taki pokój, który przewyższa wszelki rozum i wierzę, że to jest od Niego. I kiedy takie uwolnienie i cieszę się, że możemy tutaj jeździć i też chcę Wam podziękować za to, że myśmy już tu przed tym jeździli, ale że jest taki zbór, gdzie jest głoszone słowo, zdrowe słowo. I wiecie, jestem wdzięczna Bogu za każdy dzień, naprawdę, kiedy rano wstaję, też do Pawła to mówię, ja się cieszę naprawdę każdym dniem, że po prostu Bóg z nami jest, że w takich małych rzeczach, że po prostu możemy się obudzić, że jesteśmy i wiemy, że On jest z nami i mamy ten pokój taki w sercu, że mimo wszystko Bóg się przyznaje, jest i za to Go kochamy. Jesteśmy Mu wdzięczni, że naprawdę we wszystkim nas przeprowadzi i teraz widzimy to coraz bardziej, coraz mocniej. I to też niby takie ciężkie niektóre doświadczenia, ale one przybliżają do Boga, bo ja czuję w swoim sercu, że po prostu Bóg nas nie zostawia i jak się modlę i przez Jego Słowo Bóg mówi. I za to chcę Bogu podziękować. Tak w skrócie, bo ja się stresuję. Ja może tak, no nie wiedziałam, jaki wątek, że tak powiem, wybrać, ale między innymi chciałam też powiedzieć o część wie, że jest u nas w domu od około 2 miesięcy nasz syn Tomek i chciałam powiedzieć o takiej zmianie wielkiej, którą widzę, którą dzięki Bogu też sama mogę jakby no, doświadczać, że w ogóle inaczej to moje zachowanie teraz wygląda niż w czasie, kiedy Tomek był w domu, a to było jakieś lata, nie wiem, 7-8 lat temu, nie wiem, bo czas tak szybko leci, że nie wiem. I wtedy byłam taka w ogóle bardzo bojowo nastawiona na fakt, że była całkiem inna sytuacja w domu i po prostu miałam taką wielką niezgodę na to, żeby dzieci robiły to, co robiły i Tomek nie był jedynym takim dzieckiem i ogólnie no tak się zakończyła wtedy sytuacja, że musiał opuścić dom w związku z tym, że jakby no wnosił dużo takich destrukcyjnych rzeczy, co się, że tak powiem, rykoszetem udzielało innym, którzy byli w domu, między innymi Ali, która też sobie z tym wszystkim nie radziła, która jeszcze wtedy z nami mieszkała. I no i teraz Tomek jest z nami no, po takiej bardzo długiej przerwie i baliśmy się przyjąć Tomka do domu, bo nie wiedzieliśmy właściwie, kogo się spodziewać. Wiedzieliśmy, pamiętaliśmy, jaki był przed tym, zanim opuścił nasz dom, a wiedzieliśmy, że w tym czasie było tylko gorzej i gorzej i gorzej. I tak naprawdę nie wiedzieliśmy, jak to będzie wszystko wyglądało. I też prosiłam o modlitwy. Modliliśmy się w tej sprawie, żeby w ogóle podjąć dobrą decyzję, czy zgodzić się, żeby z nami zamieszkał, czy nie. I właściwie różne sytuacje, takie bardzo no, niepożądane, zdarzają się. Ale ja widzę jakby całkiem inną postawę, taką moją, Andrzeja. Widzę tą różnicę ogromną między tym, jak było kiedyś i, tak, i to, co jakby teraz się dzieje. I wiem, że kiedyś ja też byłam strzępkiem, że tak powiem, nerwów i wiem, że jakby tutaj po prostu już za dużo tych różnych sytuacji było i sobie z tym kompletnie nie radziłam. A dzisiaj nie jestem też sama, bo też jest Andrzej, jesteśmy teraz razem. Wtedy byliśmy jeszcze też jakby w przeciwnych jakichś obozach. I możemy się razem modlić, możemy się razem wspierać wtedy, kiedy jedno ma no jakiś, nie wiem, kryzys, to drugie podnosi i pociąga, żeby jednak cały czas ufać Bogu i jakby cały czas tak to jakby Bóg skłania mnie ku temu, żeby po prostu zaufać Bogu. Ja wiem, bo jakby no już kiedyś, ja dużo rzeczy jakby wiem na głowę, ale w praktyce to no, różnie wychodzi, czasami mi nie wychodzi. I wiem, że jakby Bóg skłania mnie ku temu, żeby po prostu zaufać Bogu, żeby po raz kolejny przypomnieć sobie i zaakceptować ten fakt, że nie ja zbawiam Tomka, nie ja zbawię Tomka czy kogokolwiek innego, tylko jest to Boże dzieło i tak jak nikt jakby w mojej sprawie tutaj, no nie wiem, nie zadziałał, tylko Bóg sam zadziałał, to jakby Bóg mi przypomina różne rzeczy, różne sytuacje i cały czas jakby mnie tak ucisza, jak mi się tam podnosi jakaś burza, bo znowu coś Tomek nie tak robi, bo nie wrócił na noc, bo coś tam, to jakby Bóg cały czas ucisza te fale i to, ku czemu nas skłania, to ku modlitwie, ku ufności i ku temu, żebyśmy też razem się trzymali, że to, co jakby to, czego kiedyś nie było, że jakby każdy osobno i każdy w inną stronę, to żebyśmy też już jakby budowali razem. I wiem, że no, dla Tomka to jest na pewno nowy obraz, że on nas nie zna jakby z tej strony. To jest też coś, czego i my sami się uczymy, ale też mam wrażenie, że on też jakby musi nas też nauczyć się na nowo. No i w Bogu pokładam nadzieję, że skoro jest ten początek, to też będzie ciąg dalszy i że będziemy mogli oglądać Tomka w innym miejscu, we właściwym miejscu. To może ty. Zbieram myśli, bo to jeszcze po drodze jakieś miałam rozmowy i tak trochę jestem rozproszona. Chciałabym podziękować naszemu dobremu Bogu za ten rok, który mija. Mogę powiedzieć, że im więcej gdzieś tam lat mija, tym jestem naprawdę wdzięczna za każdy rok, dlatego że wiem, że to jest Boża łaska, że to nie jest oczywistość, to co było tak też rano wspomniane, że każdy dech, każdy dzień, każdy rok, który mamy, jest z Bożej łaski, jest Bożym darem. W tym roku mijającym mieliśmy z Pawłem 30. rocznicę ślubu i to też postrzegam jako wielki Boży cud, że mimo tych różnych naszych, wiadomo, zmagań rodzinnych, jakichś życiowych, że Pan Bóg nam dał i daje tą bliską relację. Wiemy, że to mamy z Jego Bożej łaski. Dziękuję Bogu za naszą rodzinę, w której tyle mnie kształtuje, uczy, rozwija, pomaga uczyć się tej cierpliwości i wytrwałości zarówno w modlitwie o tych naszych bliskich, jak i też w takim codziennym, wytrwałym czynieniu tego, co dobre, co wiem, że się Jemu podoba, co gdzieś mam nadzieję, że Pan Bóg kiedyś użyje w życiu naszych bliskich, też naszych przyjaciół, znajomych, w pociąganiu ich ku sobie. Dziękuję też za Kościół, za to, że właśnie mamy tą możliwość budowania tych bliskich relacji, poznawania siebie, noszenia razem w modlitwie swoich ciężarów. I wiem, że naprawdę jestem wdzięczna Bogu za to, że jestem Mu wdzięczna, bo wiem, że gdzieś czasami było tak, że było w moim sercu dużo oczekiwań, które się nie były realizowane, które jakby nie jakichś wielkich oczekiwań, ale takich życiowych, żeby się jakoś dobrze czy lepiej działo. Ale dzisiaj wiem, że jakby Pan Bóg nie obiecał nam tego, że będzie idealnie. Po prostu obiecał, że będzie razem z nami pośród tego, jak żyjemy, a najważniejsze, żebyśmy żyli blisko Niego. I to jest coś, z czym się budzę rano. No jestem, na pewno wiem, że ta świadomość, że wiem, dokąd idę. Wiem, bez względu na to, co w przyszłości będzie, wiem, kto jest celem mojej wędrówki, kto jest moją drogą, moim życiem. Chwała Bogu. Tutaj dla Moniki można podać. Ja może dołączę się, bo skoro moja żona mówiła, to ja też powiem, będziemy wtedy w komplecie, w duecie tutaj dzielić się tym, co przeżywamy. I na pewno to wszystko, co Agnieszka mówiła, też jest moją radością. Natomiast to, co chciałbym dodać, to coraz większa, rosnąca we mnie świadomość mojej słabości, za co jestem Bogu też wdzięczny. Ja dużo podróżuję, w tym roku wyjątkowo dużo podróżowałem, raczej staram się tego nie robić, ale tak wyszło i w przyszłym roku już mi się zapowiada też sporo wyjazdów. Mam okazję widzieć różne miejsca, poznawać różnych ludzi, tłumaczyć na różnych konferencjach i czasami mam wrażenie, że to, co ludzie widzą, to jest właśnie ten mój publiczny wizerunek jakiś tam, który się pojawia w różnych miejscach. Natomiast to, co ja widzę, to widzę wielką słabość i wielką potrzebę Pana Jezusa w moim życiu i też mówię to przed wami w nadziei, że udaje nam się budować takie relacje i rozmawiać z sobą w taki sposób, że widzimy coś więcej niż tylko jakiś właśnie taki odległy, publiczny wizerunek, ale że widzimy siebie w prawdzie, że rozumiemy, że jesteśmy tylko, ja przynajmniej coraz bardziej jestem tego świadomy, że jestem tylko słabym, glinianym naczyniem i bardzo potrzebuję Bożej łaski i bardzo potrzebuję waszej modlitwy, waszego wsparcia i też tutaj się bardzo cieszę z tych naszych braterskich spotkań, które mamy, które dla mnie są nadzieją tego właśnie, że te różne ciężary, które są związane z prowadzeniem zboru, nie leżą na barkach jednego człowieka, słabego człowieka, ale właśnie możemy dzielić w takim braterskim gronie i doświadczać tego wsparcia, które możemy sobie jako bracia udzielać. Także chcę, żebyście to wiedzieli, że ja siebie absolutnie nie postrzegam jako jakiegoś mocnego, silnego człowieka. Widzę siebie jako słabe naczynie. Widzę siebie jako człowieka w wielkiej potrzebie i potrzebuję waszego wsparcia, waszej modlitwy, zachęty, współpracy w tym, co ja też robię, ale co my tutaj razem robimy. Amen. Ten rok dla mnie był rokiem dużych zmian, burzliwym rokiem i mogę jedynie Bogu podziękować za to, że przeprowadził mnie przez ten rok. Z nim, bez Niego nie dałabym rady. I Też dziękuję za mój Kościół, który jest taką oczywistością dla mnie z jednej strony, a z drugiej strony, gdy patrzę, co się dzieje i gdy słyszę, co się dzieje w różnych innych kościołach, to jest nieoczywiste. Także dziękuję Bogu za to czyste słowo, które tu jest przekazywane i za każdego brata i siostrę, za wasze modlitwy, czy za moją, czy za córki sprawę. I wiem, że każdego dnia Bóg jest ze mną, przeprowadza mnie i to jest dla mnie, to jest moją siłą na każdy dzień. Jestem mu za to bardzo wdzięczna. Dziękuję. Teraz ja, jeśli można, się doczekałem w końcu. Ja chciałem również bardzo podziękować Panu Jezusowi, że 5 lat temu wyrwał mnie z klatki ptasznika, z sideł religii fałszywej. Jestem mu za to niezmiernie wdzięczny. Chciałem jednocześnie mu też podziękować za to, że znalazłem nową społeczność tutaj w Eicherowie, wielu wspaniałych braci, ale przede wszystkim również i podziękować jemu za starszych, którzy przewodzą tutaj w tym zborze, którzy nie w sposób autokratyczny, jak to ma miejsce w innych zborach, ale w taki sposób nacechowany miłością i zrozumieniem do innych, potrafią wczuć się w sytuację właśnie owiec, które tutaj przybywają z różnych denominacji, z różnych społeczności, którzy są bardzo mocno poranieni. I pomimo to, że ich poznanie jest może na trochę innym poziomie, ale potrafią wykazać się właśnie zrozumieniem i to jest wspaniałe, że tutaj w tym zborze dużo osób potrafi jakby znaleźć takie zrozumienie i schronienie przede wszystkim. I no, za to jestem bardzo wdzięczny. Chciałem też jeszcze tutaj nadmienić, że przez te 5 lat z wdzięczności dla Pana Jezusa starałem się wyszukiwać w Piśmie Świętym wersety, które wskazują na Jego boskość i tych wersetów jest cała masa, także otworzyły mi się oczy. Staram się też dzielić tymi wersetami z innymi, również z moimi najbliższymi, którzy jak do tej pory jeszcze pewnych rzeczy nie przyjmują, ale modlę się o rodziny, które są podzielone, zarówno moją, jak i innych tutaj, z pewnością niejednego z nas. I wierzę, że któregoś dnia Bóg swoją mocą sprawi, że te rodziny będą oddawać cześć jedynemu prawdziwemu Panu i Bogu. Amen. Ja też chcę Panu Bogu podziękować, że tyle lat temu mnie znalazł, że to nie moja zasługa, ale Pan Jezus przemówił do mnie, a ja po prostu odpowiedziałam i prowadzi mnie przez te wszystkie lata. Nieraz jest bardzo trudno. I tak chcę też zachęcić wszystkich, tak mi cały czas chodzi słowo, żeby wspólnych zebrań nie opuszczać, bo wtedy, kiedy jest nawet źle, to wtedy często, bo tak kiedyś też robiłam, zostawałam w domu i wtedy było jeszcze gorzej. A ważne jest właśnie, żebyśmy się spotykali, że nawet jak jesteśmy chorzy, kiedy tak zaczęłam, nawet o resztkami sił nieraz, ale do zboru przychodziłam. I człowiek wychodzi taki zbudowany i to jest niesamowicie ważne. I żebyśmy też, i ja, i wy wszyscy pamiętali, że nie początek zbawia, ale koniec. Że często zaczynamy dobrze, a potem gdzieś to wszystko się rozmywa, taka rutyna się wkrada i tak tak bym chciała zachęcić siebie i was, żeby być całkowicie zależnym od Boga. Nie samemu, tylko bo mamy plany swoje i możemy mieć, ale pytać Boga, czy to jest wolą Jego. Wszystko uzgadniać w modlitwie. I naprawdę dziękuję Bogu, że dalej trwam w wierze. I to tylko dzięki Jego łasce. I was wszystkich zachęcam też, komu brak wiary. Słowo Boże mówi, że mamy prosić, a Pan Bóg przydaj nam wiary, a Pan Bóg przydaje. I chyba tyle. To wielka sztuka powiedzieć krótko, jak ma się dużo rzeczy do powiedzenia. Znaczy nie dlatego, że jestem taki mądry, że mam dużo do powiedzenia, po prostu mam dużo różnych przemyśleń. Chcę zwrócić uwagę na wielką różnicę pomiędzy poznaniem umysłem a zrozumieniem sercem. Nie wiem, czy, że tak powiem, precyzyjnie to określam, to co się wydarza w naszym życiu, ale że możemy prawd, bo prawd, ale na poziomie umysłu, w sensie podejdę tam, może się nie ma. Także może powiem w ten sposób. Ja mam taką pracę, że mogę podczas pracy mogę dużo słuchać i rzeczywiście tak słucham różne rzeczy i kazania i Biblię sobie słucham i mam pełną głowę wiedzy, można tak powiedzieć, tak? Ale to, co szczególnie w tym roku jakby i w jakimś sensie to wraca, no bo to są rzeczy, które gdzieś tam się przewijały, ale jakoś tak umiem to zobaczyć i nazwać, to jak cennym jest to, co Pan Bóg może zrobić w moim sercu, w moim charakterze. I tak jak są pewne rzeczy, które miłujemy, na przykład, nie wiem, ktoś bardzo coś tam kocha, no nie wiem, niech to będzie nisko rodzinne, albo niech to będzie jakieś hobby typu sport, albo ktoś, jeżeli coś jest bliskie naszemu sercu, to po prostu nie trzeba nas do niczego specjalnie zachęcać i zmuszać, po prostu robimy to z serca, bo pragniemy, bo chcemy i to wszystko mówię po to, żeby powiedzieć, że gdzieś coraz bardziej jest we mnie umiłowanie tego, co Pan Bóg może zrobić i robi w moim sercu i w przemianie mojego charakteru. I tutaj nie jestem w innej drużynie niż brat Paweł, który mówi o swoich potrzebie i swoich jakichś brakach, także nie jestem herosem, ale jestem tym, który chce szukać Boga coraz bardziej się do Niego przybliżać i możemy mieć różne motta w naszym życiu. Kiedyś przez wiele lat jako wierzący człowiek miałem takie motto: Pan Bóg błogosławi, żyje mi się dobrze, spokojnie i jest super. I myślałem, że to jest właśnie o to chodzi. Prawie, że zero problemów, tylko takie sielankowe życie. To ja tak przez wiele lat miałem w chrześcijaństwie. Przyszły później lata doświadczeń, prób i jakby ta bańka tego myślenia, że tak właśnie to powinno wyglądać, pękła i były to trudne doświadczenia, ale te doświadczenia i postawiłem je z jednego miejsca w drugie i bardzo sobie to cenię, że te wszystkie bardzo trudne doświadczenia przeszedłem. I powiem tak, kiedyś bardzo nie chciałem, żeby przyszły jakieś ciężkie na mnie doświadczenia, próby, a powiem wam, że teraz, że już jestem w innym miejscu, jeśli o to chodzi. Jeżeli miałaby przyjść myśl, że jakieś doświadczenia przyjdą na mnie, wiedząc już teraz, że to jest ku dobremu i ku przemianie charakteru i serca, to już jestem tak bardziej gotowy, tak? Przyjąć coś ciężkiego, coś trudnego. Miałbym jeszcze kilka rzeczy, ale nie chcę przedłużyć. Powiem tylko, jak już jestem przy mikrofonie. To się przewija czasami, ale powiem po raz kolejny. To jest zachęta dla wszystkich, którzy chcą czuć się częścią tej społeczności, żeby jakby czuć się współgospodarzem, czuć się częścią rodziny. Nie myśleć o sobie ja i oni, albo ci oni to są zawsze ci co coś tam robią, tak? No bo jak ktoś robi, to popełnia błędy, czyli to są ci oni, co źle coś zrobili, tak? Bo jak się chce, że tak powiem, no to jest nieciekawe. No ale jak chce się komuś krzywdę zrobić, to się znajdzie sposób na to, tak? I to nie chcę powiedzieć, że mamy w sobie jakąś taką chęć, żeby komuś krzywdę zrobić, ale zawsze jest nam łatwiej zobaczyć jakieś błędy w kimś i to nas wtedy tak my się czujemy lepiej, że a ja tak nie zrobiłem, ja nie jestem taki. Nie chciałem w tym tonie mówić, a tak mi wyszło jak wyszło. Chcę tylko powiedzieć, że nikt z nas nie jest doskonały. Każdy popełnia błędy i tak jak w rodzinie, no popełniłem błąd, no muszę przeprosić, muszę odwrócić się od tego. I normą w rodzinie, w małżeństwie jest stan, gdzie wszystko jest dobrze. Jeżeli coś się dzieje nie tak, to jest sygnał, że coś trzeba z tym zrobić, tak? I nie może być tak, że ja żyję przez ileś lat w stanie, w którym jest ciągle coś nie tak. Musi ta lampka czerwona, która gdzieś tam próbuje się zapalać, bo może ja jej nie widzę, ale ona się świeci. Ja muszę ją zobaczyć, że jest coś nie tak i muszę stawić temu czoła. Muszę się pozbyć jakichś, nie wiem, nieprzebaczenia albo jakiegoś lenistwa, albo dużo różnych rzeczy. Każdy z nas ma swoją listę. Teraz ja nie jestem w stanie ogarnąć całej tej listy rzeczy, które możemy mieć w jakiś sposób czy wykrzywione, czy zaniedbane. Rozmawiałem dzisiaj z bratem Adamem. On mówi, że dzisiaj jest, zresztą trochę też o tym mówił, że jest już w innym miejscu niż był ileś tam miesięcy temu. I jest to, powinno być normą w naszym życiu, że jesteśmy z roku na rok w miejscu takim na tej równi pochyłej do góry, tak? A nie konstans albo co gorsze spadając w dół. Się rozgadałem. Wracając do zachęty. Jeśli czujemy się współgospodarzami, to jeżeli widzimy, że coś nie gra, to nie rodzi się w nas takie podejście, taka postawa, o, ktoś czegoś nie zrobił, ale rodzi się postawa, o, czegoś nie zrobiliśmy, tak? Bo ja jestem jednym z. Może jakoś tak mi jest to bliższe w tym sensie, że jakby tą odpowiedzialność za braci, siostry, za współodpowiedzialność, jakoś taka troska gdzieś przyświeca mi od iluś tam lat. ale właśnie może być tak, że czujemy się takimi trochę niezależnymi, takimi trochę gośćmi, zamiast gospodarzami. Czuję się współgospodarzem i jeśli coś się dzieje, to jak ktoś cierpi, to ja współcierpię z nim. Jeżeli ktoś upada, to ja się nie cieszę, że ja taki nie jestem, tylko cierpię, tak? Robię coś, żeby ten ktoś nie upadał. Na różne sposoby możemy to realizować. Dobra, bo już się rozgada. Dziękuję. Witajcie serdecznie, mam na imię Piotr, moja żona Joanna. Dostałem od niej jej czas, także plus to, wiecie, powiem wam, że Pan Bóg wysłuchał mojej modlitwy, bo na samym początku modliłem się, żebym nie był pierwszy czy drugi, no bo wtedy nie będę wiedział, ile mam czasu, ile czasu mogę. Teraz jestem prawie na końcu chyba, już za mną nie ma nikogo, więc myślę, że się nie pogniewacie. Jak jeszcze ktoś jest, mogę mu oddać najpierw. Ja za małżonkę. Moi drodzy, bardzo jestem szczęśliwy, że jestem człowiekiem wierzącym i że Pan Bóg wyrwał moją żonę ze świata i możemy razem iść przez życie. I tutaj słysząc te wszystkie świadectwa, wiecie, wiele takich wątków się tutaj pojawia, którymi może chciałbym się jakoś do tego odnieść. Rozumiemy Agnieszkę i Pawła, bo też podobnie właśnie przeżywamy. My 35 lat w tym roku mieliśmy rocznicę. I po prostu idziemy przez to życie razem i to jest cudowne, bo mamy na drodze wiele różnych problemów, wiele różnych sytuacji, które samemu byłoby bardzo ciężko, a tak wspieramy się nawzajem i jesteśmy za to Panu Bogu bardzo wdzięczni, że w jedności możemy żyć przed Bogiem. Ja jestem od dziecka wierzący, niespełna 18 lat miałem, jak przyjąłem Chrystusa ze swojego serca, jako dziecko rodziców wierzących, już to świadectwo kiedyś mówiłem, kto nie słyszał, to powtarzam tylko. Ale co chciałem przez to powiedzieć? Oczywiście codziennie jestem wdzięczny za to, że jestem człowiekiem wierzącym, że przez to życie, przez tyle lat, jak łatwo sobie policzyć, bo mam 59 skończone, więc ile lat już idę za Chrystusem, to łatwo policzyć. I cieszę się, że po prostu Pan Bóg chronił mnie od wielu rzeczy i dziękuję Bogu za, chociaż przeżyłem różne burze w swoim życiu, po prostu, jeżeli chodzi o sprawy związane w zborze, nie jakieś tam cielesne. Różnymi sposobami oczywiście szatan starał się i walczył on to, żeby zniszczyć, bo nasze małżeństwo, czy zniszczyć po prostu mnie w jakiś inny sposób, dlatego że tutaj odniosę się do tego, co brat Paweł powiedział i brat Adam. Ja tutaj też chcę się podpisać i powiem wam, że pod tym, co powiedzieli, i bardzo doceniam, sam jestem niesamowicie, jak ci, co ze mną rozmawiali, to wiedzą, że jestem bardzo szczery, a może do przesady, za dużo nawet mówię o sobie i w ogóle. Od razu się otwieram, bardzo łatwo nawiązuję kontakty z ludźmi i po prostu jestem w stanie bardzo szybko zaufać drugiemu człowiekowi, co mnie niejednokrotnie zgubiło, w tym sensie, że bardzo wiele miałem problemów z tego tytułu. Ale co chciałem powiedzieć, jeżeli wywołałem tutaj brata Pawła i Adama, że i tutaj do braci i do sióstr mówię i bardzo dziękujcie Bogu za takich ludzi, za takich przywódców, którzy pracują wśród was i powiem jeszcze, muszę jedno zdanie powiedzieć. Jestem daleki od cukrowania, ja brzydzę się czymś takim, także to nie jest jakieś cukrowanie, jakaś polityka, nie uprawiam, nigdy nie uprawiam i nie uprawiam żadnej polityki, mówię szczerze jak jest. Bo jestem nie od dzisiaj wierzący i jak to można powiedzieć, z jednego chleba już jadłem, z pieca już jadłem chleb. I dlatego doceniajcie to, że ludzie są w stanie wyjść na kazalnicę i powiedzieć wam, będąc dobrym kaznodzieją, powiedzieć, że jest słaby, że potrzebuje waszego wsparcia. To nie jest codzienność. To nie jest codzienność. Ja znam wielu, drugą rękę nie pokażę wam, wielu mężów bożych, którzy po prostu tego nie potrafili zrobić. A pycha idzie przed upadkiem. I dlatego wielu później, a wiecie, każdy znajdzie swojego poplecznika i będzie go popierał i wtedy zamiast mu pomóc, to go po prostu doprowadzi do zguby. I dlatego dziękujmy Bogu za takich ludzi, którzy są w stanie się przyznać, mając ogromną wiedzę, mając doświadczenie, mając słowo od Boga, są w stanie się przyznać do tego, że są słabi. Ja również do tego grona chcę należeć i też powiem o sobie, że jestem słaby. potrzebuję Boga i na co dzień wołamy razem z moją żoną i wspieramy się nawzajem. Wiecie, przyjechaliśmy tutaj z Dolnego Śląska, niedawno mieszkamy na tym terenie i wiecie, był to, dlaczego wam o tym, chcę wam, mam ważniejszą rzecz, o której chciałbym się z wami podzielić ku naszej przestrodze, zbudowaniu, to tak tylko nadmienię, o co później chcę powiedzieć, że nasza córka w tym roku się topiła, autentycznie się topiła, byśmy już po prostu nie mieli naszej córki, ale to za chwilę. Najpierw powiem o tym, że z Bożą pomocą w tamtym roku sprzedaliśmy dom w Legnicy i odczuwaliśmy bardzo ogromne takie pragnienie i kierowanie we wszystkich sprawach, chociaż były różne kłody pod nogi, ale że mamy w tym kierunku, na Pomorze bardzo chcieliśmy. Tak jak już tu bratu Pawłowi mówiłem, że braliśmy społeczności, które tutaj słuchaliśmy kazań brata Biernackiego i brata właśnie Pawła. I tak braliśmy te dwie społeczności pod uwagę i modliliśmy się. Już chcieliśmy kupić tutaj dom gdzieś blisko, ale nie byliśmy w stanie. Kupiliśmy rozpoczętą budowę pod Słupskiem. No i po prostu tak widzieliśmy w tym ogromne błogosławieństwo, że pomimo, że na odległość wykańczaliśmy ten dom praktycznie przez telefon. Mieliśmy takie, tak Pan Bóg cudownie sprawił, że mieliśmy tak zaufanych ludzi, którzy nam, to, no jeden w zasadzie człowiek ze swoimi tam pomocnikami, że na odległość, także sprowadziliśmy się tutaj w marcu tego roku, już w zasadzie w środku było wszystko prawie zrobione. I cudowne to było i odczuwaliśmy, że Pan Bóg nas tutaj prowadzi. Tylko teraz dalej pytanie. Chcemy, przyjechaliśmy tu do was, nie byliśmy w Gdańsku. Jakoś tak nigdzie nie próbowaliśmy, bo tutaj też nieraz się, ktoś pytacie się, że, czy żeśmy tu byli, tam byli, nie. My nie należymy do ludzi, którzy skaczą po kwiatkach, tylko po prostu modlimy się, prosimy Pana Boga o to, żeby pokierował, żebyśmy byli pewni, gdzie mamy, do jakiej społeczności mamy się przyłączyć i razem pracować. Tylko jest pewien problem, że ta odległość, te 70 parę kilometrów, ja tak trudno mi to zrozumieć, dlaczego tak się stało. Dlatego też proszę was, dlaczego o tym mówię, po to, żeby potrzebujemy też waszego wsparcia, żebyśmy mogli to zrozumieć, bo chcielibyśmy być bliżej, a nie udało nam się kupić bliżej, bo ciężko mi sobie tak to wyobrazić, żeby chcąc być pełnowartościowym członkiem danej społeczności, żeby tak przyjeżdżać co niedzielę, co środę, co chciałbym bardzo, no a jeszcze dodatkowo oboje nie mamy pracy. To, że żyjemy, to tak jak kiedyś ktoś mnie się zapytał jeszcze dawniej, nie? Jak to, jak wy żyjecie? No ja mówię, z wiary. Nie wiesz, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie? I po prostu Pan Bóg tak cudownie dopomaga nam, że mamy na tyle środków, że możemy jeszcze funkcjonować. Nie troszczymy się o jutro, tak jak nas Słowo Boże uczy. Oczywiście nie jesteśmy żadnymi fanatykami religijnymi. Wiemy o tym, że kto nie pracuje, niechaj nie je. Znamy to dobrze. Kto nie, no tak, to prawda. Kto nie chce pracować, zgadza się. Dlatego Pan Bóg wszystko wie. Szukamy cały czas i wiecie, pewnych rzeczy nie rozumiemy, ale mamy taką sytuację, jesteśmy jedynakami i mamy rodziców Asi, mojej żony, którym obiecaliśmy, że ich nie zostawimy. No a mieszkają w Krynicy, mają już Krynica Zdrój. To jest dosyć daleko. Chcieliśmy ich wziąć ze sobą. No nie. Poszukajcie nam jakiegoś tutaj mieszkania, to my się wtedy przeprowadzimy. No dobrze, poszukaliśmy mieszkanie, wystawili dom na sprzedaż. Jak się okazało, że pojawił się kupiec, no to się wycofali. No i wiecie, to są takie kłody, które rzucane są pod nogi i my tak, wiecie, jest walka taka. No jak, dobrze. Pojawiliśmy się tu z woli Bożej. Odczuwamy pewne błogosławieństwo. Wszystko się fajnie zaczęło układać. No a w pewnym momencie są problemy, nie? I walczymy o to. Tym bardziej, że problemy są takie, że mama Asi jest wierząca, a ojciec nie. Od 35 lat walczymy o niego, no ale jest problem. Nie przyjmuje słowa. No i tutaj jest również ta walka, że on też nie ma między nimi jedności, więc wiecie, możecie sobie resztę dopowiedzieć, że jest problem. On nie bardzo się cieszy, jak my się pojawiamy, no bo jak się pojawiamy, no to po prostu wiadomo, mama chce słuchać kazań, mama chciałaby z nami rozmawiać o Bożych sprawach, pośpiewać, no a jego to oczywiście męczy. No to tak, tylko po to mówię, że proszę was o wsparcie, bo chcielibyśmy mieć pewność, żeby Pan Bóg po prostu pokazał nam, że gdzie jest nasze miejsce, może tak, żebyśmy mogli być użyteczni dla Boga, bo tego pragniemy. A chciałbym wam opowiedzieć, moi drodzy, jakie mieliśmy przeżycie w tym roku i dlatego tym świadectwem chciałem po prostu okazać Bogu ogromną wdzięczność, że Pan Bóg darował życie naszej córce. Nasza córka mieszka w Stanach, jest zbawioną osobą i mąż również od dziecka wierzący. Mają jedno dziecko, żyje im się całkiem dobrze, 9 lat synek ma, nasz wnuk. No i w tym roku wybrali się, jak tam co jakiś czas, na spływ kajakowy. No i po prostu podczas tego spływu kajakowego, to jak nasza córka jest bardzo taka, jeszcze innych przestrzega, mówi, załóżcie kapok, to jest niemożliwe, żeby bez kapoku. I zawsze zakładali wszyscy, ona też zakładała. A tym razem znali tą rzekę, ta rzeka nie jest taka głęboka, no i nie założyła, no, tak miało być, nie? No i w pewnym momencie był dosyć prąd taki mocny i oddaliła się od pojedyncze kajaki, oddaliła się od grupy, z którą była, czyli mąż i tam jeszcze rodzeństwo męża i tam jeszcze inni kuzynostwo. No i w pewnym momencie dosyć daleko się oddaliła i zahaczyła o kamień wystający z wody i oczywiście się kajak przewrócił i nawet nie zdążyła powietrza wziąć. Wiecie, że jak człowiek weźmie więcej powietrza i nawet jeżeli kiepsko pływa, no to jakoś tam się utrzyma na tej wodzie. A ona nie zdążyła nawet tego wdechu wziąć, także wpadła pod wodę bez dechu i co? Wpadła w miejscu, gdzie było 5 metrów głębokości, a wcześniej jeszcze szurowała kajakiem o dno. No i wpadła i zauważyli ją chłopcy, którzy tam niedaleko byli, bo mąż i cała reszta no, nawet nie zdążyli dopłynąć, ale obok były dwa pontony, na których chłopcy byli, tacy jacyś nastoletni. No i widzą, że się przewrócił kajak i że dziewczyna wpadła, no i że zaraz wypłynie, nie? No i czekają, ona nie wypływa. No i co się w tym dzieje? Tak jak oni mówią, no to 2 minuty to trwało, to za długo, nie? Normalnie to człowiek już nie powinien wyjść żywy albo przynajmniej jakieś problemy zdrowotne. No i ona jest w tej wodzie, jakiś wir ją wciąga, próbuje się wydostać, nie daje rady, nie ma już powietrza, woda zaczyna zalewać jej płuca. No i oczywiście w tym wszystkim, co tak opowiadam świadectwo, nie zmyślam ja, nie upiększam tego jakoś, broń Boże, Pan Bóg świadkiem, powtarzam tylko świadectwo naszej córki. To też świadczy takie doświadczenie, bo oczywiście żeśmy zastanawiali się, no dlaczego takie rzeczy się dzieją, dlaczego Pan Bóg dopuszcza coś takiego, w jakim celu. Wierzymy, że w jakimś celu to było i za chwilę wam powiem, bo już teraz wiemy w jakim celu. I po prostu w tym wszystkim, w tych myślach do Boga się zwróciła i miała pokój taki, że po prostu już gotowa, była zgodna z tym, że jeżeli ma umrzeć, no to umrze. Ale po prostu jeżeli Boże mówi, jeszcze chcesz mi darować życie, to poszlij kogoś, żeby po prostu mnie wyciągnął, bo ja już nie mam siły, nie wydostanę się sama, nie? No i w tym momencie taki wewnętrzny głos usłyszała, że to nie jest jeszcze twój czas. I dokładnie jak to usłyszała, poczuła, że ktoś ją wyciąga z tej wody. No to ci chłopcy wskoczyli, no bo czekali, no młoda dziewczyna, byli pewni, że wypłynie, nie? No ale to był ten taki odpowiedni czas potrzebny dla niej, żeby to wszystkie jeszcze te przemyślenia, ta modlitwa. No i co, wydostali ją na brzeg i wyobraźcie sobie, ani nie straciła przytomności po 2 minutach, nie straciła ani przytomności, ani nie musieli robić sztucznego oddychania, no po prostu to było coś niesamowitego. No oczywiście przeżyła to bardzo, była zalana cała, wszystko musiała oczywiście, no nie będę opowiadał szczegółów. No i cóż się dzieje? No się dzieje, dopływa rodzina, widzą to i od razu na takie świadectwo naoczne. No i cóż, wielu się popłakało, bo wiecie, zachód wpływa na to, ci wszyscy, co ja mam z doświadczenia, większość ludzi, których rodziny wyjechały kiedyś tam na zachód za pracą, jakiś tam czas porodziły się tam dzieci, albo dzieci były małe, wyrosły tam, no to rzadko kto z tych moich znajomych ma dzieci wierzące. No taka jest prawda, rzadko kto. No niestety, rodzice rzucili się w wir pracy, dzieci poszli za rodzicami, zbór jest potężny, tak jak już tutaj komuś mówiłem, 1200 osób, do którego nasza córka chodzi z mężem. No jest to moloch, nie? Jest co prawda chyba 11 pastorów, no ale nawet na jednego pastora, to nie wiem, to też ponad 100 wypada, no to też ma co robić, nie? No i po prostu jest jak jest. I dlatego poprzez to moja córka im składała świadectwo, mówi, zobaczcie, ja mam 33 lata. To nie jest wiek do umierania. A sekund 5 i mogłoby mnie już nie być. Ale przeżyłam to, co przeżyłam. Byłam gotowa odejść, bo jestem pojednana z Bogiem. Nie mam z nikim żadnych zatargów, problemów, nie jestem w żadnym grzechu. Byłam po prostu spokojna, byłam pogodzona z tym, że w tym wieku mimo wszystko, to nie jest wiek do umierania, tak jak powiedziałam, dobre życie, wszystko fajnie, pięknie. A wy? Wprost im powiedziała i zaczęła, wiele osób się popłakało, wiele osób po prostu być może przyniesie to zmianę w ich życiu, mamy taką nadzieję, bo po prostu wielu ludzi się pogubiło w tym dobrobycie. Ja znam wiele osób, również i na Ukrainie, którzy po prostu swego czasu wyjechali do Stanów. Zupełnie inni ludzie. Chcą w krótkim czasie przegonić Amerykanów. Jak jest w rodzinie 5 osób, ojciec, matka i 3 dzieci, no to każdy musi mieć samochód. I na nabożeństwo każdy musi przyjechać samochodem. Wokół zboru, tam gdzie nasza córka, no to jest parking większy jak w Carrefourze czy w jakimś innych, no po prostu. I to później nabożeństwo się kończy, to już ci cwańsi muszą wcześniej wyskoczyć, no bo wie, że jak później pójdzie, to nie wyjedzie z tego parkingu na czas, nie? Trzeba czekać. Wiecie, dobrobyt jest wspaniałą rzeczą. Wspaniałą rzeczą, naprawdę, dobrze mi jest. Ja doświadczyłem tego w swoim życiu i dobrobytu i naprawdę nie zrozumcie tego źle, ale mogę powtórzyć za apostołem Pawłem, możemy za apostołem Pawłem powtórzyć, że umiemy żyć w obfitości i umiemy żyć skromnie, ale niektórzy ludzie tego nie potrafią. Po prostu zachłyśnięcie tym, że idzie mi dobrze, a jeszcze jak ci ktoś po prostu wmówi, że jest to Boże błogosławieństwo i się tego trzymaj, tak, tak jest dobrze, Bóg ci błogosławi, jesteś naprawdę cudownie błogosławiony. No i się ludzie w tym gubią i to jest bardzo przykre i dlatego też chciałem to jako, nie wiem, no może jest ktoś wśród nas, kto po prostu ma jakieś problemy z kimś, odkłada pewne rzeczy na później. Nie rób tego, nie róbmy tego. Jeżeli możemy to dzisiaj coś załatwić, to załatwmy to dzisiaj, nie odkładajmy, bo nikt z nas nie ma pewności, że wychodząc tutaj ze zgromadzenia, z tego spotkania, nasze życie się nie zakończy. Różnie to może być. Znam ludzi, którzy no, wychodzą, zostają potrąceni przez samochód, a naigrywali się z pewnych rzeczy, nie chcieli przyjąć prawdy. No różne rzeczy się zdarzają. Pan Bóg jest cierpliwy, jest kochany, jest dobrze, jest pełen miłości, ale również jest Bogiem sprawiedliwym i na wszystko ma swój czas określony. Dlatego jeżeli nie oddaliśmy do końca swoje życie jeszcze Bogu, może też ktoś taki jest, Nie czekajmy na to, że na później, jeszcze mam czas. Nigdy nie wiemy, w jakimkolwiek wieku byśmy nie byli, nie wiemy, co nas za chwilę spotka. Dziękuję pięknie, dziękuję Bogu za to, że możemy tu do was przyjeżdżać i chcemy to naprawdę, Pan Bóg wie, czynić częściej i tak jak powiedziałem wcześniej, prosimy o modlitwę, żeby Pan Bóg dopomógł nam w tym wszystkim, te wszystkie belki, jeżeli jakieś są, pousuwał, żebyśmy mogli razem cieszyć się zbawieniem, zbudować siebie nawzajem. A Bogu niech będzie chwała. Bracia, siostry, jest 15, więc jeszcze do północy daleko. I tak się zastanawiam, czy wiem, że tutaj przerwaliśmy wcześniej te różne rozmowy, więc wiem, że jest chęć do rozmów, jest chęć do jeszcze omówienia jakichś spraw i porozmawiania ze sobą. Z drugiej strony fajnie słyszeć takie świadectwa. Może ktoś z was jeszcze chciałby się podzielić takim świadectwem, może coś macie właśnie, co przeżywacie, co byłoby dla nas tutaj zachętą, zbudowaniem, więc nie chciałbym, że tak powiem, narzucać czegoś, bo wiem, że dla niektórych już może jest późno, już jesteście zmęczeni i tak dalej, a drudzy jeszcze pełni energii i pełni słów i pełni świadectw i tak dalej, więc to wiadomo, zawsze jest jakieś tam wyzwanie, więc no... Nie chciałbym, mówię, właśnie zatrzymywać tych, którzy czują, że już powinni iść, ale jeszcze nie chcą przeszkadzać, ale tutaj wiem, że jeszcze właśnie może parę osób chciałoby się czymś podzielić i może warto byłoby jeszcze chwilkę poświęcić, więc zadecydujcie, bracia, siostry, jak robimy, czy przechodzimy do rozmów i swobodnego konsumowania dalej ciasteczka, czy jeszcze chcemy posłuchać jakichś świadectw, jak ktoś ma coś do powiedzenia? Czy wsioryba? Czy ktoś jeszcze chciałby się czymś podzielić? Tam Asia już podnosiła rączkę. No to Asia tylko, no to słuchamy Asi. Jeszcze Adaś. Ja tylko chciałem przekazać pozdrowienia od zboru w Chrystusie z Tarnowa. Takie może nie jest to chlubne świadectwo, ale chciałam się tym podzielić. Jak teraz były tak zwane święta, to miał przyjechać do nas syn, z którym się nie widzieliśmy 3 lata, był w Islandii w pracy i miał przyjechać ze swoją żoną. I w związku z tym, że z powodu mojej no już kilkuletniej choroby, ciężkiej sytuacji, też związanej z tą chorobą, porządki w domu były takie bardzo mocno zaniedbane, to, no to był taki bodziec, impuls, żeby się wziąć za porządki. I no i tak sprzątaliśmy w sumie, no naprawdę byłam pod wrażeniem, bo się wszyscy zaangażowali jak nigdy. I takie rzeczy, które, na które właściwie też no, czekałam od wielu, wielu lat, też wszystko było robione, zrobione, aż była, naprawdę byłam zaskoczona. I normalnie nie noszę w domu okularów, ale czasami zakładałam okulary i no po prostu tak, żeby widzieć, gdzie jest jeszcze ten, gdzie jest brudno, gdzie trzeba zrobić porządek. I zajęło nam to, tak ogólnie jeden dzień w tygodniu na wypad, ale zajęło nam to tydzień. I pod sam koniec, jak już właściwie to był, nie wiem, może przedostatni albo ostatni dzień przed przyjazdem syna i jego żony. Jeszcze z tej okazji, że on przyjechał, to jeszcze miał przyjść drugi syn ze swoją dziewczyną, no Tomek, z którym się też nie widzieli w sumie tam wiele, wiele lat, więc jakby okazja była taka bardzo, no nie wiem jak to powiedzieć, znacząca. I jakby miałam takie różne, w tym czasie, kiedy tak się sam, bo ja powiedziałam, że no ja jestem w stanie zająć się jakby kuchnią, ale ta cała reszta, no to, no to jakby zostawiam mężczyznom. I tam było dużo takich rzeczy remontowych też do zrobienia. I jak tak w sumie się już wkręciłam w te prace takie kuchenne, to miałam takie czasami myśli, że no a co ze słowem, a jakby no co tutaj, jakby z takimi przygotowaniami na ten przyjazd i cały czas to jakoś tak, nie wiem, jakoś tak to się pojawiało, ale ja nie zwracałam na to tak za bardzo uwagi, w sensie, że nie zatrzymywałam się nad tym za bardzo, tylko jakoś tak ciągle, że no jejka, no ale jeszcze to trzeba zrobić, jeszcze to, jeszcze tamto. I no i to jest dla mnie taka lekcja bardzo smutna, że ja ciągle ten czas jakby odkładałam. Normalnie jakby tak poza tym czasem teraz, kiedy sprzątaliśmy, no to jakby dużo słucham, czytam, ale no to był akurat taki czas, gdzie tutaj mogłabym powiedzieć, że nie dawałam sobie tego czasu. I ostatecznie tak się złożyło, że mój syn zadzwonił w ostatniej chwili, to był chyba już ten dzień, kiedy mieli przyjechać, zadzwonił rano, że zadzwonił czy przysłał SMS-a, że nie przyjadą, bo dostali jelitówki. I jeszcze tak zanim, jakoś tak dzień wcześniej, taka myśl mi przyszła też do głowy, jak tak właśnie się krzątałam i krzątałam, że i tak zakładałam jeszcze te okulary, żeby sprawdzić, gdzie jest jeszcze brudno. to takie myśli mi przyszły do głowy, ile ja zakładam okulary, żeby zobaczyć ten brud, który jest w środku, ile wysiłku podejmuję, żeby robić porządek w miejscu, w którym ma mieszkać Bóg, jak bardzo dbam o ten porządek. No i to jest dla mnie taka bardzo smutna lekcja, bo no moje, ten obraz, który mi się pojawił, no był dla mnie bardzo, bardzo smutny, że poświęciłam no niemal cały tydzień na takie krzątanie się, a nie za, no jakby pomimo jakby tej całej no swoje, jak to się mówi, takiego tam stażu, że jestem tyle lat wierząca i no już jakby różne rzeczy mam odrobione, to, że jakby po raz kolejny zobaczyłam, że no ale no masz kolejną lekcję nieodrobioną. To takie smutne dla mnie. Chciałam się podzielić wczorajszym dniem. To z wczoraj, to od tygodnia już tak chodzi cały czas. Mimo to, że te prace w domu są wykonywane, to jednak to Słowo Boże pracuje w sercu, cały czas w sercu moim. To Słowo Boże ją przypomina. I wczoraj też prosiłam o pomoc Pana, bo wysiadał mi kręgosłup, wysiadały mi nogi, a mówię tak, Panie, pomóż mi to zrobić, co powinnam zrobić, bo wiem, że tylko mogę sobie na Tobie wspolec, bo Ty jesteś tylko w stanie mi pomóc. No i przyszła mi taka myśl, żeby szybciutko rozczynić ciasto i szybciutko zrobić to, co jest potrzebne, i farsz, i później jeszcze umyć głowę i jeszcze przygotować sobie do ubrania. I powiem Wam, że jak usiadłam już tak wieczorem w swojej komorze i zaczęłam Bogu dziękować, jak skłoniłam głowę i zaczęłam Bogu dziękować, widząc o tym, że to Bóg sam dodał mi tyle siły, że i ten kręgosłup wytrzymał, ten kręgosłup wytrzymał, ręce wytrzymały, nogi wytrzymały, i mogłam mu dziękować, że na tyle mi dał siły. I mówię, Panie, choćbym się nawet nie przespała 2-3 godziny, Ty mnie tak posilisz, że nie poczuję tego zmęczenia. I faktycznie spory czas tak modliłam się, aż na siedząco zasnęłam. Zostałam na siedząco i potem oczy otworzyłam, patrzę, ja siedzę i mówię, jeszcze dalej się modlę. Zaczęłam śpiewać pieśni. I później godzinę czasu się przespałam i już rano wstałam, patrzę, wszystko fajnie przygotowane. A mówię, Boże, jestem Ci taka wdzięczna. Mówię, że Ty to wszystko przygotowałeś. Mówię, ja bym nie była w stanie tego zrobić. Nie? I tak patrzyłam na to ciasto, na to wszystko. Mówię, taka wdzięczna, serce popłynęło do Boga. Mówię, jesteś tak kochany, jesteś tak dobry, tak wspaniały i taka cała radość. Nie? I tak już nie mogłam się doczekać, żeby właśnie już ten czas, żeby Bóg przyprowadził, że można bezpiecznie przyjechać. I taka radość w moim sercu jest od tygodnia właśnie, jak słyszałam o tym krzyżu. To mi nie daje spokoju, to cały czas chodzi Słowo za mną. Jak ważne jest, nie, na ile ja się uniżam, na ile pozwalam, żeby ten krzyż był mnie dany, żeby mogła iść. I tak dziękuję Bogu za Jego Słowo i uwielbiam Jego święte imię. To jest moją radością, że właśnie w tej komorze najszczęśliwsze jest moje serce, bo jestem z oblubieńcem, bo jestem z Nim. I też taką tęsknotą czekam, aż On przyjdzie, ale zanim przyjdzie, to mówię, Panie, ale sprawdź, żeby moje serce było gotowe, czyste. Wszystko czyste, żeby była tam sama miłość, bo tylko miłość wejdzie do miłości. I tak dziękuję Bogu, że Bóg każdą modlitwę o swego dziecka bierze poważnie. Bo w swoim doświadczeniu mam wiele razy, jak Bóg odpowiada na modlitwę, jak On rozwiązuje wszelkie problemy, wszelkie te kłopoty, które mamy, to On sam to rozwiązuje. I ja Mu dziękuję za to, że On posila, wzmacnia, chociaż nieraz człowiek usiądzie, chce się płakać, bo już się ma dość tego świata, tego wszystkiego, już chce się być z Panem, ale on daje siłę, mówi, jeszcze nie czas, bo jeszcze jest do wykonania plan. I za to dziękuję Bogu, że on używa sam swoje narzędzia tak, jak on chce. On wkłada swoją wolę i chce wyniszczyć moją wolę, ale żeby była jego wola. I za to mu dziękuję, jestem mu niezmiernie wdzięczna i mówię, no już niedługo będę kończyć 79 lat, mówię, Boże, ja się czuję jeszcze młodą, mówię, nie? I za to jestem mu wdzięczna, że to sam on daje te siły i chwała jemu za wszystko co uczynił. Niech będzie uwielbione jego imię.